ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องสร้างทายาทรับมรดกพุทธโดยพระท่านสมณโพธิรักษ์ประจำวันที่24ตุลาคม2548ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อธิษฐานก็คือการตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องพึ่งพระเจ้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนร้องขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้พระเจ้าช่วยนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธพึ่งกรรมเราทำกรรมดีดีจะช่วยเราเราทำกรรมชั่วชั่วก็ให้ผลแก่เราเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงต้องอธิษฐานให้ถูกต้องถ้าอธิษฐานไม่ถูกต้องมันก็ออกนอกรีตไม่เป็นผลพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จริงการอธิษฐานคือการตั้งจิตตั้งใจของตนเองตั้งใจว่าเราจะทำสิ่งนี้เราจะเลิกสิ่งนี้สิ่งไหนดีเราจะทำให้ยิ่งสิ่งไหนไม่ดีเราจะหยุดจะเลิกจะดับจะหยุดสิ่งนั้นให้เด็ดขาดตั้งใจเสมออธิษฐานเสมอชีวิตเราจะเจริญได ้ก่อนอื่นก็พูดเรื่องของนักเรียนนี่ก่อนนะเรื่องของการเรียนหรือว่าเรื่องของนักเรียนเนี่ยมันจะต้องดำเนินกันไปอย่างดีจะต้องปรับกันให้ดีเพราะว่าต่อไปในอนาคตผู้ที่จะมารับสืบทอดเนี่ยก็คือรุ่นต่อไปพวกนี้ที่จะมารับสืบทอดรุ่นที่นำมาแล้วตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นตอนนี้อาตมามาก็อายุร่วงเข้าไปตั้ง70แล้วผู้ที่มารุ่นไล่ๆก็70 60 70 50ก็จะไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นคนเหล่านั้นก็จะต้องล้มหายตายจากไปแน่นอนที่อาตมาพูดอาตมาเทศอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอย่าฟังเป็นเล่นๆนะต้องพยายามไตร่ตรองเป็นเด็กก็ตามและเรายังไม่ได้เข้ามาคลุกอยู่ข้างในนี้อย่างเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เขาได้ตัดสินใจแล้วก็ทิ้งทรัพย์สินคานทิ้งบ้านช่องเรือนชานเข้ามาอยู่ในแวดวงของในวัดนี้แล้วก็ตามผู้ใหญ่นั้นเขาก็ได้รับรู้แล้วก็ตัดสินใจอย่างจริงแล้วก็มาอยู่ในนี้แล้วแล้วก็อยู่กันไปจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมแบบนี้นั่นก็ตายกันไปเยอะแล้วพอสมควรสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปผู้ที่ไม่ใช่ยังไม่ใช่พูดถึงที่ตายก็ทยอยกันมาอายุ30 40ก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆเติมเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่เห็นเนี่ยเพราะว่าสังคมของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่จะดำเนินพาดำเนินชีวิตไปในโลกเป็นสังคมอีกชนิดหนึ่งนะที่จะอาตมาก็มั่นใจว่าที่จะกอบกู้สังคมโลกทั้งโลกที่อาตมากล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามาถึงวันนี้แล้วข้อพิสูจน์มันปรากฏยืนยันของจริงก็อาตมาก็เห็นตามที่อาตมามีปัญญาส่วนผู้อื่นที่ก็เป็นปัญญาชนเขาก็สังเกตเฝ้าสังเกตทั้งที่เริ่มแรกที่อาตมาพาทำ ขาต่อต้านและเขาก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องวิปริตเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่คนละเรื่องที่เขาเคยเชื่อถือที่เขาเคยเห็นว่าดีแต่พอพิสูจน์มาแล้วถึง30กว่าปีคนเหล่านั้นก็ตอบรับมาแล้วนะซึ่งมีเหตุการณ์มีของจริงมีสิ่งยืนยันว่าเขาตอบรับมาแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาคิดแต่แรกที่เกิดอันนี้เป็นของดีเป็นของจริงซึ่งเขาก็ยอมรับอยู่บ้างเหมือนกันว่ายากไม่ง่ายนักแต่ก็เป็นการพิสูจน์เป็นการยืนยันนะมันมีคำตอบแล้วจริงๆนะคำตอบจากผู้ที่เขาก็ดูแลสังคมเขาก็พยายามค้นหาว่าสังคมชนิดไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรที่ดีนะขณะนี้เราไม่อยากจะกล่าวว่าดีที่สุดเพราะพวกเรายังไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าขณะนี้ถ้าสังคมในขณะนี้ในโลกเนี่ยมีกลุ่มสังคมมีกลุ่มชนที่เขาได้พยายามพัฒนาพยายามพัฒนาพยายามหาทิศทางหาระบบวิธีที่เขาจะให้เกิดเป็นกลุ่มหมู่สังคมเขาก็ทำกันอยู่ทั่วโลกหากันอยู่เชิงคล้ายๆกับกลุ่มของพวกเรานี่ก็มีเยอะนี่เยอะอยู่ที่อเมริกาก็มีอยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีอยู่ที่ไหนๆอื่นเขาก็มีเป็นกลุ่มหมู่เลยแต่ตอนนี้ประเทศไทยนี่มีกลุ่มหมู่ใหม่เข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลัทธิแบบอีกพิสดารเขาเรียกอะไรราเอลอะไรราเอเลียนเป็นราเอเรียนอะไรนี่เข้ามาแล้วโอ้อาตมาว่ามันไปกันใหญ่มันเป็นศาสนาผนวกบำเรอกิเลสแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนออกมาต้านแล้วบอกว่ามีผู้รู้ในไทยเราออกมาต้านแล้วโอ้ถ้าคืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปนี่ตายถ้าคืนรับลัทธินี่ตายแน่คือเสพแบบเป็นพวกที่ระเริงกามระเริงสังคมคือไม่เข้าใจในเรื่องของกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรหรอกมันก็จะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้สิ่งที่สุดยอดของความเป็นมนุษย์แล้วเพราะอาตมาก็พูดซ้ำพูดซากให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะตรัสรู้แล้วก็จะมาสอนสิ่งนี้ลงไปเนี่ยท่านไม่ใช่เพิ่งจะไปเก็บมาจากไหนศึกษามา10ปีจบด็อกเตอร์มาแล้วก็มาเอาทฤษฎีนี้ออกมาใช้ไม่ใช่ที่ทฤษฎีที่ท่านออกมาใช้เอาออกมาประกาศกับมนุษย์โลกเนี่ยท่านค้นคว้ามันไม่ใช่ชาติเดียวเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าใช้เวลาเป็นล้านล้านชาติพิสูจน์กันมาเป็นล้านล้านชาติเกิดมาเป็นท่านตรวจสอบแล้วท่านก็มีประวัติยืนยันระลึกชาติไปตั้งไม่รู้กี่แสนชาติล้านชาติสังวัตกับวิวัตกับไอ้ที่เป็นกับก็มีไม่เป็นกับก็มีอะไรที่เป็นต้นแล้วท่านก็ตรวจสอบว่าท่านได้ทำอะไรมาศึกษามาอะไรมาสุดท้ายท่านก็มาสรุปผลว่าต้องอย่างนี้แหละมนุษยชาติวิชาที่สรุปแล้วเอาวิชาที่จะให้มาศึกษากันได้ก็คือวิชาอันนี้แล้วก็จะมาเป็นคนชนิดนี้นะซึ่งทุกวันนี้นี่ความรู้อาตมาก็ขอยืนยันว่าความรู้ของพระพุทธเจ้ามันเพี้ยนไปตั้งแต่ที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธหรือพุทธอยู่ในถิ่นนี้มาถึง 2,000 กว่าปีแต่ประเทศไทยนี่ยังไม่ใช่ประเทศที่เกิดถึง 2,000 ปีประเทศไทยนี่เพิ่งเกิดมารวบรวมตัวขึ้นมาเป็นประเทศถือว่าเริ่มต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้นี่มันยังไม่ถึง 1,000 ปีมัน800กว่าปีเท่านั้นเองที่มาเป็นประเทศไทย แต่ก็อยู่ย่านเดิมก็อยู่ที่นี่แหละเนี่ยเขาก็พิสูจน์กันไปพิสูจน์กันมาบอกพวกไทยนี่คือพวกอพยพมาจากจีนไหลล่นมาที่จริงไม่ใช่หรอกไทยก็คือคนย่านนี้เดิมนี่แหละอาตมาขอยืนยันจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปก็คนย่านนี้เดิมนี่แหละจริงมีมาจากจีนมีมาจากทางเหนือทางพม่าทางอะไรล่นมาผสมประเสบ้างมันก็แน่นอนมันก็มีเป็นไปนะไม่ใช่ว่าไทยนี่อพยพกันมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มแล้วก็มายึดครองแผ่นดินนี้ไล่ถิ่นเดิมกันไปเหมือนอเมริกาซึ่งเป็นพวกอินเดียนแดงเขาอยู่เก่าแล้วพวกตัวอังกฤษก็แล้วก็พวกผสมประเสเขามาไล่พวกอินเดียนแดงเขาออกไปยึดครองเอาไม่ใช่อย่างนั้นประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นประเทศไทยมีคนหลักคนเดิมอยู่แล้วก็มีส่วนอื่นมาผสมก็อย่างนั้นเองรวบรวมตัวกันขึ้นมาประกาศตัวกันเป็นประเทศเป็นแคว้นเป็นแคว้นเดียวกันแล้วก็ประกาศเป็นประเทศสยามประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่ง800ปีนะก็ศาสนานี้ก็อยู่ที่นี่ศาสนาพุทธเนี่ยก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่นู้นและก่อนที่จะเป็นประเทศไทยแล้วเราก็สืบรับสืบทอดกันมาเดิมแท้ๆนะศาสนาในถิ่นนี้ย่านนี้ก็คือศาสนาผีศาสนาเป็นนับถือวิญญาณนับถือพระเจ้าเหมือนคนดึกดำบรรพ์ทั้งนั้นนะพอศาสนาพุทธเข้ามาก็ผสมผสานศาสนาผีกับศาสนาพุทธก็ได้พุทธในระยะแรกที่มีผู้นำพาเนี่ยที่พระอรหันต์เจ้าเข้ามานำศาสนาเข้ามาในนี้ก็พอเป็นไปได้ระดับหนึ่งพอรุ่นแรกหายไปแต่ก่อนนี้ไม่มีการบันทึกนะแล้วก็มาไม่ได้มากันมากมายเท่าไหร่นักสำหรับผู้ที่นำศาสนามาจากอินเดียก็มาไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นสังคมสงฆ์ไม่ถึงสังคมสงฆ์ที่จะมีกันเป็น10รูป20รูปขึ้นไปไม่ถึงขนาดนั้นก็เลยมีได้เป็นสภาพผสมเป็นศาสนาพุทธผสมแม้แต่ที่สุดภิกษุณีก็ยังไม่เคยมีมาตั้งแต่บัดโน้นในเมืองไทยเนี่ยเป็นศาสนาพุทธที่ศาสนาพุทธ3ขาไม่ใช่ศาสนาพุทธ4ขาแต่ก็นำพามาได้นำพามาได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะก็ไม่เป็นไรนะนั่นเป็นเรื่องของประวัติศาสนาพุทธเท่านั้นทีนี้มาพูดถึงประวัติของการศึกษาการศึกษาอย่างที่เราเข้าเรียนอย่างที่เป็นระบบการศึกษาทุกวันนี้ทั่วโลกซึ่งเป็นการศึกษาที่อาตมาเรียกว่าการศึกษาเข้ากล่องคือเช้าก็ไปโรงเรียนเข้าเรียนในห้องเย็นก็ออกกลับมาบ้านทำการบ้านนอนตื่นเช้าก็ไปเข้ากล่องตั้งแต่ชั้นประถมจนกระทั่งถึงจบปริญญาเป็นนักเรียนกล่องทั้งนั้นเลยการศึกษาแบบนักเรียนกล่องนี่ก็เพิ่งมีกันมาประมาณ100ปีในเมืองไทยไม่ถึง100ปีดี ประมาณนั่นแหละ100ปีกระพร่องกระแพร่งต้นแล้วก็มาเป็นหลักเป็นเรื่องกันประมาณ100ปีซึ่งการศึกษาแบบนี้เป็นการคิดก็ช่วยกันคิดแหละตะวันตกเขาคิดขึ้นมาก่อนวิธีนี้ก็จับให้ไปเรียนซึ่งการศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาที่อาตมาเห็นว่ามันล้มเหลวอย่างระเนระนาดจริงๆเขาก็ได้พัฒนาขึ้นมาว่าจะให้มันดีแต่มันก็พัฒนาขึ้นมาด้วยความคิดทางโลกแบบโลกีและก็สร้างการศึกษาแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันนักการศึกษาเป็นเจ้าของการศึกษาก็จะพยายามทำการศึกษาแบบนี้เนี่ยให้มันใครได้รับการศึกษาแบบนี้ก็ได้รับค่าจนสำเร็จเพราะฉะนั้นใครจบปริญญาตรีโทเอกมาก็ตั้งค่าตั้งราคาให้เลยว่าจะเป็นผู้ได้รับการศึกษาแล้วการศึกษานั้นก็เป็นการศึกษาตัวหนังสือเท่านั้นเรียนท่องจำอ่านเอาความรู้ที่เขาคิดกันมาอะไรมารวบรวมเรียนจบมาแล้วเอาไปใช้จริงๆ 10% 20% นอกนั้นไม่ได้ใช้ยิ่งเป็นด็อกเตอร์แล้วยิ่งเจาะเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองชำนาญแง่เดียวแขนงเดียวแล้วก็ใช้เท่านั้นนอกนั้นทิ้งหมดนอกนั้นก็ไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการศึกษาที่พูดทางด้านเศรษฐศาสตร์และเป็นการสูญเสียที่มากแต่เขาก็มีคนคิดนะเขาก็ยังดำเนินกันอยู่อย่างนี้ มันล้มเหลวจนกระทั่งมันเห็นได้ว่ามันเป็นการเรียนที่เอาเปรียบได้เปรียบเป็นวิธีการที่จะสร้างคนมีเปรียบและคนเหล่านี้ก็มาบริหารประเทศนะมาควบคุมประเทศและก็นำพาไปในทิศทางที่ตัวเองได้เปรียบหรือแนวทางที่ทุกคนก็มองเห็นว่าเอออย่างนี้เป็นคนที่ได้ประสบผลสำเร็จของชีวิตประสบผลสำเร็จอะไรประสบผลสำเร็จที่ได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมีเงินมีทองมีเกียรติมียศได้รับการสรรเสริญยกย่องได้เหรียญตราได้รับขึ้นทำเนียบชมเชยเสพกามมีอัตตาใหญ่ซึ่งมันทวนกระแสกับศาสนาพุทธทวนกระแสกับสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบพระพุทธเจ้าผ่านพวกนี้มาเหมือนกันในยุคของพระองค์ในยุคนี้ที่ท่านอุบัติขึ้นมาเกิดมาในโลกท่านก็ไปศึกษาเหมือนกับโลกก็พาศึกษาไปเรียนที่ตำหนักตักกศิลามามีวิชากี่วิชาท่านสำเร็จหมดทุกวิชาเหมือนกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยในรามคำแหงมีกี่แผนกท่านเรียนหมดทุกแผนกจบหมดในปริญญามาหมดทุกใบเหมือนอย่างนั้นน่ะจบมาหมดทุกใบเสร็จแล้วท่านก็มาทิ้งหมดทุกใบแล้วท่านก็มาสอนศาสนาพุทธท่านไม่ใช่คนโง่เลยใช่ไหมท่านเรียนจบหมดทุกแผนกทุกสาขาทุกศาสตร์จบมาแล้วท่านก็ทิ้งหมดนะมีบ้างที่เอามาใช้ประกอบเหมือนกันกับที่อาตมาบอกว่าจบด็อกเตอร์มาแล้วเวลามาใช้จริงๆใช้มา 10% 15% นอกนั้นโยนทิ้งนี่คือความสูญเสียแล้วก็เป็นหลงว่าเราได้เรียนมากๆรู้มากๆจำได้มากๆนั่นคือคนที่เจริญไม่ใช่มันไม่ใช่มันเฟ้อมันเกินเพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยไม่รู้พอมาลดวิชาเรียนในห้องเรียนขึ้นมาเนี่ยมันฝังใจมาเอ้ยเรียนมันก็ต้องเรียนไม่เรียนไม่เท่าเทียมเขาไม่เหมือนเขาก็มันชิบหายแล้วจะไปตามเขาอยู่ทำไมเราเขาจะเนี่ยเขาก็ยังกลับลำไม่ได้กระทรวงหรือบ้านเมืองหรือที่ทำกันอยู่ทั้งโลกเนี่ยเขายังกลับลำไม่ได้ฟังดีๆอาตมาพาธรรมเนี่ยไม่เหมือนเขาจริงแต่ขอยืนยันว่าเจริญก่อนเขาฟังให้ดีนะที่พาธรรมเนี่ยเจริญก่อนเขาไหวทันก่อนเขาและพาเรามาไปดีกว่าเขาแล้วเพราะเขาเรียนเนี่ยบอกแล้วว่าเขาเรียนเฟ้อเกินไปแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรเขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักสังคมเขาไม่ได้คลุกคลีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงนั่งอยู่แต่ในกล่องในห้องรู้กันแต่ในพวกนักเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนข้างนอกบ้างอยู่ในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเขาไปก็อยู่ในโรงเรียนทั้งวันจะรู้จักกับเพื่อนในโรงเรียนสนิทกันก็คือเพื่อนในห้องตั้งแต่ปฐมยันจบปริญญาเอกเป็นชีวิตที่แคบมากเลยอื่นๆก็ได้รู้ปรับปลายรู้กระแสไปเท่านั้นเองไม่ได้รู้ว่าความเป็นจริงที่ตัวเองแวดล้อมอยู่ที่เขามีชีวิตจริงเขาทำอะไรเขาอยู่อย่างไรกระทบสัมผัสกันอย่างไรมีชีวิตจริงอย่างไรจิตวิญญาณเนี่ยสำคัญจิตวิญญาณที่จะเกี่ยวพันจะสำคัญเกิดกันอย่างไรเขาไม่ได้ลึกซึ้งถึงเรื่องเหล่านี้และไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาที่เขานำพากันมา100ปีประมาณนั้นที่การศึกษาแบบนี้มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ยอมรับกันทั่วโลกอยู่เหมือนกันว่ามันล้มเหลวประเทศไทยนี่ตามเขาหลอกตามข้างนอกเขาพอบอกเขาบอกล้มเหลวก็ล้มเหลวตามเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะงั้นพวกเราเนี่ยก็เชื่อส่วนมากเชื่อส่วนใหญ่เขาอาตมานำพามาแม้แต่ในด้านศาสนาเนี่ยก็อาตมาก็เห็นว่าอย่างศาสนาที่เขาทำนั้นส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ของศาสนานี่แหละมันไม่ถูกอาตมาก็นำพามานี่พิสูจน์มา30ปีก็ถึงเห็นการศึกษานี่อาตมานำพามา10ปีเนี่ยเรามาตั้งโรงเรียนนี่ก็10กว่าปีด้านศาสนาอาตมานำทำมาก่อนจะมาตั้งโรงเรียนด้านศาสนาเขาก็ยอมรับแล้วนะเขาก็เชื่อแล้วว่าศาสนานี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเข้าใจตอนแรกว่าจะอาตมาจะพามาทำผิดจะออกพาออกนอกรีดทำธรรมวินัยให้วิปริตอะไรของเขาเขาว่าแต่แรกแล้วนั้นมาถึงวันนี้แล้วเขาก็ไม่กล้าแล้วเขาก็ไม่ค่อยพูดกันแล้ว แต่ก็มีพวกที่ยึดมั่นถือมั่นยังเชื่อกลุ่มใหญ่ยังไม่มีความคิดเป็นของตัวเองยังไม่มีปฏิภาณปัญญาอะไรก็เชื่ออยู่อย่างที่เขาตัดสินเอาไว้พูดเอาไว้ก็เชื่องั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่คลี่คลายเพราะเป็นคนไม่ได้มีใช้ปัญญาอะไรมากมายไม่เฉลียวฉลาดอะไรคนที่เขาเฉลียวฉลาดเขาก็รู้แล้วทีนี้เรื่องการศึกษานี่ก็เช่นเดียวกันมันก็ไม่เหมือนแต่มาถึงวันนี้แล้วแม้แต่นักการศึกษาเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าจะต้องเอาวิถีพุทธเอาอะไรอะไรมาก็วิถีพุทธก็พุทธของเขามันผิดพุทธอาตมาพาธรรมเนี่ยมันถูกเห็นไหมล่ะเขาก็บอกวิถีพุทธเขาก็พยายามดึงดันกันอยู่เนี่ยนะแล้ววิถีพุทธของเขามันไปไหนรอดนะแล้วเขาก็จะพยายามให้มาเมวิถีพุทธให้ทั่วประเทศแต่เขาก็ยังทำไม่ได้หรอกเขาก็ค่อยๆทำไปแต่เรานะออกมานำหน้าเขามาก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นที่พาทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทำกันโดยไม่ช่วยกันคิดอาตมาก็ช่วยคิดพวกเราครูทั้งหลายแหละผู้รู้ทั้งหลายแหละที่ทำการศึกษากันอยู่นี่ก็ช่วยกันคิดช่วยกันดูซิว่าจะเอาไงกันดีนะโดยเฉพาะอาตมาเนี่ยก็ดูแลอยู่เพราะอาตมาก็บอกแต่ต้นแล้วว่าต่อไปก็พวกเราเนี่ยรุ่นพวกเราเนี่ยจะเป็นพวกสืบสานแม้ทุกวันนี้พวกเราเนี่ยจบม.6 แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในวัดในวาไม่ได้มาเป็นปึกแผ่นมันก็ยังผู้ที่ผู้ใหญ่เขาทิ้งข้างนอกแล้วมาอยู่ข้างในนี้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นชุมชนเป็นอะไรขึ้นมาพวกเรายังไม่มาอาตมาก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกเพราะว่าพวกเราก็ยังในระดับต้นมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตน่ะก็จะมาแล้วก็จะมาทางนี้อย่างเป็นปึกเป็นแผ่นขึ้นในอนาคตเพราะว่ามันจะพิสูจน์ความจริงศาสนาที่อาตมาพาทำมาประมาณ30ปีสังคมก็ยอมรับขนาดนี้ถ้าอาตมาทำการศึกษานี่ไปอีกถึง30ปีบ้างตอนนี้มันเพิ่ง10กว่าปีถึง30ปีบ้างในวัยของพวกคุณจะเห็นนะไม่ต้องกลัวหรอกอย่าเพิ่งรีบตายก็แล้วกันระวังอย่าไปให้รีบรถเหยียบตายก่อนหรือว่าไปเป็นเอดตายก่อนนะพวกเราเนี่ยก็จะมีอายุยืนยาวพอจะไปเห็นอีกนะอีก10ปีกว่าข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าประมาณ20ปีข้างหน้าพวกเราก็ประมาณ30กว่าปีนะอายุ30กว่า40ยังไม่ถึงดีก็จะรู้จะเห็นนะจะกำลังรุ่นกำลังมีกำลังวังชาเป็นผู้ที่พลังสร้างสรรค์อยู่ในสังคมด้วยตอนนั้นนะก็จะรู้ความคิดของพวกเราเนี่ยก็มีความคิดก็จริงแต่อาตมาก็มีความคิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดที่ต่างกันบ้างถ้าเชื่อว่าอาตมาเนี่ยรู้หรือฉลาดคือพูดชัดๆเลยก็คือว่าฉลาดกว่าเราก่อนเพราะว่าโตกว่าศึกษามาหรือว่ามีอะไรมากกว่าอย่างที่แสดงมาแล้วอาตมาก็แต่คือแสดงออกมาตั้งแต่จนอายุป่านนี้แหละแล้วก็ทำงานมาในด้านที่คิดว่ามันฉลาดหรือว่ามันเจริญหรือมันพามาดีอย่างไรในความเป็นคนก็พามาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเชื่อว่าอาตมาทำถูกต้องทำดีแล้วก็ลองคิดดูบ้างว่าไอ้ที่เราเห็นที่เราเชื่ออยู่นั้นน่ะกับที่อาตมาเห็นอาตมาเชื่อแล้วก็พามาให้เป็นเนี่ยมันต้องขัดแย้งที่เราเชื่อก่อนอยู่เพราะว่ามันกำลังปรับมาหาทางนี้หาทางที่อาตมาเห็นว่าอย่างนี้มันดีอย่างนี้มันถูกต้องนะเพราะงั้นก็นี่พูดให้ฟังนะเพราะตั้งแต่ที่เราได้ไปมีการกระทบการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ที่เคยมาแล้วรู้สึกว่าดีแต่ถ้าจริงมันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพวกเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เป็นเช่นนั้นนะก็ขัดแย้งในใจหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าทีอะไรก็ตามใจก็เป็นไปบ้างนะนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องขอบอกนะบอกกับพวกเรานักเรียนเนี่ยโดยตรงให้รับรู้ซึ่งอาตมาก็เห็นว่าการศึกษาที่ตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยศีลเด่นเป็นงานฌานวิชานี่ก็เป็นสูตรหลักเพราะอาตมามองเห็นว่าการศึกษาทุกวันนี้เด็กไม่ได้รับการศึกษาทางศีลธรรมมันถึงได้ยุ่งกันใหญ่นะพวกเราก็คงจะได้รับกระแสได้รับความรู้จากสังคมข้างนอกอยู่ว่าโรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนแล้วดูทุกวันนี้ มันเป็นที่ที่เละเทะอะไรต่ออะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกามเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการพันนันเรื่องของความคนองอะไรต่างๆนานามันเละเทะกันจนกระทั่งมันเกินคาดนะ พวกเราอยู่ในนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุไม่มีเรื่องราวแบบข้างนอกโรงเรียนข้างนอกเขาเป็นเขาเป็นแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรออกมามากมายเพราะมันเป็นความน่าอายแต่ขนาดนั้นมันก็ยังออกมาเฉาโฉไม่ใช่เล่นเล่นขนาดพวกเรานี่อยู่ในกรอบอยู่ในศีล40ทำงาน35เรียนวิชาการอีก25โดยเฉพาะศีลทั้ง40ศีลธรรมขนาดนี้มันยังมีบกพร่องควบคุมดูแลกันอยู่ขนาดนี้ยังบกพร่องคิดดูสินะพวกเราเนี่ยทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดโรงเรียนเขาไม่มีเลยในโรงเรียนเขาไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องของศีลธรรมเลยไม่มีทั้งโรงเรียนก็คือครูเท่านั้นเองเป็นตัวแรงนอกนั้นก็นักเรียนด้วยกันทั้งหมดวันหนึ่งก็มีแต่หมู่นักเรียนนั่นแหละกับครูกับพานโรงก็อยู่ในนั้นเท่านั้นเองเขาก็ไม่มีแต่ของเรานี่มีหมดคล้าหมดเลยผู้ที่มีชีวิตจริงระดับต่างๆอยู่กันรวมกันยังสันติอโศกนี่ก็ยังไม่ชัดเท่าปฐมอโศกยังไม่ชัดเท่าราชธานีอโศกเพราะนั้นยิ่งเป็นสังคมจริงๆอยู่กันอย่างมีงานมีการอะไรต่ออะไรก็ทำกันที่นี่มันแยกส่วนเยอะถ้าอยู่บ้านราษฎร์อยู่ปฐมอยู่ศรีสะอโศกอยู่สาลีอโศกอะไรเนี่ยมันเป็นชุมชนจริงๆนะเป็นชีวิตจริงนักเรียนหรือว่าอะไรต่ออะไรก็อยู่รวมกันไปหมดเลยถึงเวลาวาระมีการอบรมมีการประชุมช่วยกันคนละไม้คนละมือมีงานโน่นงานนี่จัดเวลาเรียนกันเนี่ยก็ชั่วโมงไปเรียนซึ่งเราทิ้งไม่ได้อีกเหมือนกันพวกสุดโต่งไม่อยากเรียนนี่ก็ไม่เรียนเลยไม่ได้แล้วดีเหมือนกันน่ะมาทำงานงี้ดีไม่ได้นะไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์การเรียนตัวหนังสือมันต้องเรียนเพราะว่ามันมีการคิดค้นและมันก็มีการพิสูจน์สัจธรรมสัจจะอะไรที่ต้องอาศัยแม้จะเป็นสมมุติสัจจะมันก็เป็นสิ่งที่อาศัยเมื่อนั้นต้องกินต้องขี้ต้องเหี่ยวต้องนุ่งต้องห่มนะคนสมัยโบราณไม่ต้องนุ่งผ้านุ่งผ่อนก็เป็นสัจจะสมัยโน้นแต่สมัยนี้ไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนมันก็ไม่ได้มันก็ต้องนุ่งผ้านุ่งผ่อนไปบ้างอะไรเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้ความเป็นจริงที่อยู่ในสังคมที่ควรจะเป็นเขามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราไม่รับเราไม่เอาเลยมันไม่ได้แต่มันก็ต้องเอาอย่างมีปัญญาอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่ามันเฟ้อมันเกินมันเรียนไปเสียหายมันไม่เรียนไปเพื่อเอามาใช้กับชีวิตจริงนะเพราะเราจึงเอาละเราก็พื้นฐานอะไรที่สำคัญเราก็รู้เราก็เลือกเอามาเรียนเพื่อที่จะเอามาเป็นรากฐานในการที่จะใช้ภาษาตัวหนังสือความรู้ในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ความรู้ในเรื่องสังคมศาสตร์ซึ่งเขาก็รู้กันแล้วก็วางไว้หมดแล้วเป็นวิชาบังคับทำไมต้องใช้คำว่าบังคับเหมือนพวกเราถูกบังคับนี่แหละก็ต้องบังคับเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเอาเหมือนกับที่ตัดสินกันตอนแรกบอกว่าเรียนชั่วโมงเรียนวันละ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็มีเวลาไว้ให้ใครอยากจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้อาตมาเพิ่งรู้เขาบอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นตายเลยเพราะอะไรพวกเรานี่ยังอ่อนเยาว์เมื่อกับเด็กตัวเล็กเห็นไหมจับมาอย่างงี้อย่างนี้ไม่ได้มันวิ่งซนอะไรไล่มันก็ไปตามอารมณ์ของกิเลสมันไม่ได้มันต้องเข้ากรอบบ้างเพราะเขาไม่รู้ถ้าไม่เช่นนั้นก็เละเทะกันไปใหญ่นะเราจะไปตามใจที่มันไม่เข้ารูปเข้ารอยผู้ใหญ่ก็ต้องรู้เพราะงั้นก็ต้องตับจับเข้ากรอบหรือจับเข้ามาให้มันได้รูปได้ร่างได้เรื่องนะมันก็ไปเอาใจคนขี้เกียจเหมือนกับถ้าเขาสอนเขาบอกว่าทุกคนต้องเรียนหนังสือภาคกำหนดในประเทศนี่แหละต้องเรียนอย่างน้อยประถม6ต้องเป็นภาคบังคับทุกคนต้องเรียนไม่เรียนถือว่าผิดกฎหมายอย่างนี้เหมือนกันต้องบังคับไม่เรียนหนังสือไม่ได้เขาทำถูกแล้วถ้าไม่เรียนไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องเรียนถึงป.6 ถ้าไม่เรียนเหลวไหลเลยนี่เขาก็พยายามจะบังคับให้เป็นภาคบังคับถึงมัธยมแล้วเพราะป.6มันไม่ทันโลกแล้วนะม.3จะเริ่มขึ้นไปถึงม.3จะเป็นภาคบังคับถึงม.3แล้วมันไม่ไหวแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกันไอ้คล้ายๆกันก็ต้องบังคับนะเอ้าเรียนแค่นี้ตัดออกมาแล้วทำให้อย่างพอดีพอเหมาะแล้วอาตมาว่าพอเป็นไปได้เอาเถอะมันจะไม่เหมาะไม่พออะไรก็ลองคอยกันดูนะตอนแรกอาตมาก็ว่าเอาเรียนทั้งวันสักวันหนึ่งนะ5-6ชั่วโมงนอกนั้นก็เรียนวันละ2ชั่วโมงก็น่าจะพอแต่ที่นี่มาปรึกษากันแล้วมาตกลงกันแล้วว่าก็จะเอาแค่นี้เอาวันละ2ชั่วโมงเรียนวันละ2ชั่วโมงก็น่าจะพอแต่ที่นี่มาปรึกษากันแล้วมาตกลงกันแล้วว่าก็จะเอาแค่นี้เอาวันละ2ชั่วโมงแล้วก็อะไรวันนั่นก็เป็นวันเปิดหมายความว่า6วันเรียนรวด2ชั่วโมงเท่านั้นนะเอาก็เอาเท่านี้ไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะผู้ที่สนใจอยากจะเรียนไอ้พวกภาควิชาการตัวหนังสือมากๆก็ค้นขวายเอานะส่วนตัวมันมีความถนัดมันมีความชอบบางคนชอบเรียนก็ไม่เป็นไรก็ค้นขวายเอานะคนที่มีพรสวรรค์หรือมีความถนัดมีความชอบเป็นส่วนตัวในด้านไหนมันเป็นธรรมชาติมันมีได้นะเพราะงั้นใครอยากจะเรียนก็ค้นคว้าเอาถึงไม่ค้นคว้าเอามันก็มีอยู่ในเนื้อพอสมควรนะอาตมาว่ามันไม่น้อยไปไม่นั่นไปหรอกไม่ค้นคว้าเอาแล้วพยายามตั้งใจถ้าเราเองเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ต้านมันจะไม่ได้ผลแต่ถ้าเราวางปล่อยวางเถอะแล้วเราก็พยายามเอาแค่นี้ลองตามพรำดูอาตมาเชื่อว่าพอเราจะทำได้ดีถ้ามีจิตต้านแล้วมันจะแย้งมันจะไม่รับแล้วมันก็ไม่ได้ผลอันนั้นจะเสียกับเราตัวเราทุกคนจะเสียเพราะว่ามันมีภาวะต้านในใจไม่ชอบแล้วมันก็ไม่เคยเอามันก็ไม่ค่อยได้สิไม่เคยเอามันก็ไม่เคยได้ขนาดพยายามตั้งใจเอามันยังไม่หมดเลยใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ยิ่งไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากมันก็ยิ่งไม่ได้อะไรเพราะเราจะพยายามทำดูนะผู้ใดที่คิดว่าอันนี้ไม่มีก็เนี่ยก็รับผลกระทบมันก็ยังเกิดปฏิกิริยานะก็ไม่ชอบใจแล้วก็ออกไปมั่งแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะที่นี่เราเจตนาไม่ได้มาทำงานเพื่อที่จะเปิดการเรียนนี่ก็ตามไม่ได้ทำเพื่อที่จะมาทำข้างนอกเขาข้างนอกเขานะทำก็ถูกละให้การศึกษาตามวิธีการตั้งโรงเรียนขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อหาเงินนะเก็บค่าเราเรียนมายังชีพในครอบครัวเสร็จแล้วเจ้าของโรงเรียนก็เรียนเจ้าของโรงเรียนก็ได้เงินได้ทองส่งลูกไปเรียนต่อเมืองนอกเพราะว่ามีกำไรได้จากพวกนักเรียนนี่แหละได้เงินส่วนเกินส่วนเหลือก็ส่งลูกไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็มารับช่วงกิจการต่อนะเพื่อที่จะสืบสานโรงเรียนต่อไปให้รวยไปหรือเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงสกุลเลี้ยงตระกูลต่อไปสืบทอดไปนะจะได้มีเสียงมีชื่อมีเสียงเป็นโรงเรียนที่ได้รับชื่อเสียงขึ้นมาบ้างก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้แต่ผลหลักๆก็คือเลี้ยงชีพตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อเป็นอาชีพเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนเนี่ยก็เป็นอาชีพเลี้ยงตัวแล้วนะแต่ละโรงเรียนถ้าโรงเรียนไหนดีๆเจริญงอกงามได้กำไรกำไรมากก็ส่งลูกไปเรียนต่อเมืองนอกทั้งนั้นแล้วก็มาบริหารโรงเรียนต่อนั่นคืออาชีพงานของเขาที่นี่ไม่ได้ทำอย่างนั้นที่นี่ไม่ได้สอนตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อเลี้ยงชีพไม่ใช่เป็นงานเพิ่มเป็นงานหนักฟังให้ดีนะเป็นงานเจตนาตั้งใจจะสร้างคนไม่ใช่เอาพวกเราเข้าไปสอนเมื่อโรงเรียนต่างๆเอาพวกคุณเนี่ยนะเป็นวัตถุประกอบในการเลี้ยงชีพเท่านั้นเองเหมือนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้มันอ้วนพีให้มันไข่มากๆแล้วเขาก็ขายไข่ขายเป็ดขายไก่เลี้ยงชีวิตของเขาไปถ้ารวยก็ไปเรียนเมืองนอกส่งลูกไปเรียนเมืองนอกมาเสริมสารฟาร์มเมืองโชคชัยฟาร์มเมืองอะไรเนี่ยเห็นไหมเขาก็ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกมาทำฟาร์มเนี่ยอย่างโชคชัยฟาร์มนี่ชัดๆเลยแล้วก็มาดำเนินกิจการตอนนี้ก็ลูกชายนายโชคซึ่งแต่งงานก็อะไรใหญ่อะไร เพิ่งจะเลิกจากรายการอะไรของเขาในการของสุรสรยุทธเขาไปแต่งงานกันในโชคบุญคุณเนี่ยเขาก็ทำงั้นเขาก็มาทำฟาร์มทำเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรกันเลี้ยงโคเลี้ยงนั่นตรงนี้ก็เหมือนกันเลี้ยงไก่เลี้ยงโคเลี้ยงม้าเลี้ยงอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะเลี้ยงชีพก็มีวิชาความรู้บางที่อาตมาที่ไม่ฟังนี่ไม่จะเป็นเกินจริงอะไรนั่นเป็นเรื่องอย่างนั้นเขาก็อาศัยงัวอาศัยโคอาศัยม้าอะไรที่เขาเลี้ยงเป็นนี้นั้นเพื่อที่จะเลี้ยงชีพไปพวกคุณก็คล้ายๆกันเอามาเป็นนักเรียนก็เพื่อที่จะเอาได้เงินได้ทองจากพวกคุณเนี่ยแล้วก็เลี้ยงตระกูลนู้นเข้าไปต่อไปเป็นอาชีพแต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมเราเจตนาเอาคนมาสอนเนี่ยมาสร้างให้เป็นคนที่ดีขึ้นมาไม่ได้มีแง่เชิงที่จะเอามาเลี้ยงชีพอะไรเลยมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะเลี้ยงมันลูกมันหลานได้อยากจะให้เป็นลูกเป็นหลานด้วยถ้ายิ่งจบแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นของตระกูลของอโศกทั้งตระกูลนี่เลยอโศกนี่เป็นตระกูลใหญ่อยากได้พวกเราเนี่ยมันเป็นลูกหลานจริงๆเลยนี่พูดจริงนะไม่ใช่พูดเล่นอยากได้มาเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขสืบทอดมรดกกันนี้ต่อไปเลยมรดกของอโศกนี่ไปเลยเจตนาอย่างรุนแรงอย่างนั้นซึ่งพวกคุณก็รู้แต่ว่าเราไม่ได้บังคับเท่านั้นเองใครสมัครใจก็ดีก็ยินดีที่ผู้อยู่นะก็ยังชมเชยยินดีกันอยู่เนี่ยผู้ใดอยู่ได้อยู่รอดอยู่ก็อโศกนี่ได้รอดโอ้ชมเชยอยู่ผู้ใดอยู่ไม่รอดก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะเราไม่บังคับอาตมานี่ไม่เป็นคนบังคับคนเลยไม่ชอบบังคับเลยนะมันไม่จริงที่ไม่ชอบนี่ไม่ใช่อะไรหรอกมันมีส่วนดีบ้างนะบังคับนี่มีส่วนดีบ้างแต่จริงๆก็คือมันไม่จริงมีส่วนดีบังคับนี่มีส่วนดีแต่มันไม่จริงฟังให้ชัดๆมันไม่จริงคือคนมาเนี่ยมันไม่ใช่คนมาจริงเขาถูกบังคับมาจำนนมันไม่จริงเพราะอาตมาก็ไม่ต้องการเพราะอาตมานี่ยืนยันสัจธรรมต้องการสัจจะหรือความจริงเป็นหลักเพราะฉะนั้นแม้แต่เบื้องต้นมันก็ไม่จริงอาตมาก็ไม่เอาแต่ดีไหมบังคับมันก็มีส่วนดีนะเพราะเราต้องมีการบังคับในโลกนี่ไม่บังคับอะไรกันไม่ได้มันต้องมีกรอบมีการบังคับในตัวเหมือนศาสนาพุทธมีวินัยไหมมีศีลไม่มีนั่นคือกรอบบังคับทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ต้องใช้ศีลใช้วินัยบังคับถ้าไม่ใช้ศีลใช้วินัยบังคับเหมือนกับชุมชนสันติอโศกมีกรอบมีวินัยไหมมีเข้ามาที่นี่ต้องมีศีลนะที่ไม่มีศีลไม่เอาอบายมุขมาเละเทะนี่ไม่เอามาปฏิบัติไม่ถูกอย่างโน้นอย่างนี้ผิดศีลผิดศีลไม่เอาไปออกไปออกไปเขามีกรอบถ้าไม่มีกรอบก็เละเทะนั่นกรอบก็คือสิ่งที่บังคับนะเพราะการบังคับก็มีส่วนดีแต่ลึกขึ้นไปนั่นมันยังไม่จริงแต่ไม่จริงไม่เป็นไรพอบังคับได้ส่วนนี้พอทำได้แล้วไอ้ว่าบังคับมันก็ไม่ต้องแล้วเต็มใจอย่างพวกเราที่เข้ามาอยู่ที่นี่ที่นี่มาที่นี่ต้องกินเนื้อไม่กินมังสวิรัตนะไม่กินเนื้อสัตว์นะเป็นข้อบังคับเราก็เต็มใจมากินมังสวิรัตในนี้ไม่ใช่มาเพราะถูกบังคับแล้วเราเต็มใจจะมาเป็นอย่างนี้ที่นี่ไม่มีอบายมุขนะมาทำอบายมุขที่นี่ไม่ได้นะมีกฎมีข้อระเบียบนี้คุณก็มาโอ้ที่นี่ไม่มีอบายมุขดีเลยชอบเราก็ไม่เอาแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็จริงไปเลยหรือผู้ใดยังไม่จริงยังมีกิเลสอยู่ว่าโอ้เราชอบอบายมุขนั่นอยู่ก็มาล้างกิเลสตัวเองให้มันหมดมันยังติดเนื้อสัตว์อยู่ก็มาล้างจนกระทั่งกิเลสหมดแล้วก็สบายกินมังสวิรัติสบายไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์อีกอบายมุขที่มันติดมันมาฝึกจนหมดแล้วกิเลสหมดแล้วสบายไม่ต้องมีอบายมุขก็สบายอะไรเงี้ยเป็นต้นเหมือนกันก็บังคับก่อนในจุดบางจุดนะเพราะงั้นเราก็ต้องมีเกณฑ์มีกรอบมีขนาดมีมาตรฐานที่ตรงนี้นะอย่างน้อยต้องศีล5ต้องน้อยต้องไม่กินมังสวิรัติต้องไม่กินเนื้อสัตว์ต้องกินมังสวิรัติต้องไม่มีอบายมุขก็พอเราก็รู้อยู่ว่าเป็นเกณฑ์เกิดเกณฑ์เบื้องต้นส่วนจะสูงไปเป็นศีล8เป็นศีล10นะเลิกละอันโน้นอันนี้ที่ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับจนที่สุดแม้แต่เงินทองเราก็ไม่ติดไม่ยึดไม่ต้องมีเงินบาทก็อยู่สบายสมัครใจโอ้สังคมไม่ต้องมายึดติดว่าเป็นเงินของตัวของตนเราก็ใช้เงินเหมือนกับใช้ถ้วยใช้ชามใช้ช้อนใช้โต๊ะใช้ตั่งใช้อะไรเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องหลงไหลได้ปลื้มอะไรคุณก็จะเป็นเองแหละจะมีจิตวิญญาณจะมีความเข้าใจ จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเองสังคมอย่างนี้เนี่ยเป็นสังคมที่อาตมามองก็ไปไกลในอนาคตแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นสังคมที่สุดยอดรุ่งเรืองนะมันเฟอร์มันหลงมันครอบงำกันมันวิถานกันไปมากมายจนไม่รู้จะทำไงนะพูดเขาไม่รู้เรื่องนะอาตมาดูคอนเสิร์ตถ้ายังดูคอนเสิร์ตในเบิร์ดแล้วนี่ก็สงสารนะถ้ายังก็มีสไตล์อย่างหนึ่งไอ้เนี่ยนะล่อกามหนักใจเองเนี่ยถ้ายังในเบิร์ดก็ล่อประเภทที่กีกล้าที่เกี้ยวกล้าวจะขี้จ๋าประเภทที่โอ้อะไรกันไม่รู้กรีดอาตมาโอ้โหจะกรีดคอแตกกันไปถึงไหนนั่นน่ะไอ้คอนเสิร์ตล่าสุดของเบิร์ดเขาเนี่ยโอ้ละหนอมันอาตมาเปิดดูโอ้ยิ่งเห็นหมอเมาปลุกเราทางจิตวิญญาณเขาไม่รู้เรื่องคนแก่คนเฒ่าคนอะไรต่ออะไรน่าสงสารที่สุดก็คือผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ไปดูก็ไปถูกรับซับซาบอยู่นะเสียเวลาอยู่หลายชั่วโมงเหมือนกันหลายชั่วโมงมันสองแผ่นละชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงที่อาตมาเปิดดูก็อย่างนั้นเราก็พยายามปรุงแต่งทั้งวิธีเต้นวิธีดีวิธีกริกรีซึ่งมันเป็นมหรสพเป็นอบายมุขชัดๆและอบายยุคที่ชัดแล้วเสื้ออาตมาว่าไอ้มันนั่งในเบิร์ดบอกว่าอ้าวนี่ไม่ได้เอาเสียงมาเลยอ้าวเสียงขอเสียงกรี๊ดไม่ดังทำไมเสียงไปไหนอย่างเงี้ยปลุกเรากันแล้วกรี๊ดไปทำอะไรคอจะแตกตายนะแล้วเขาก็โอ้โหชื่นใจนี่มองมาก็โดยไม่รู้อะไรว่าคืออะไรอารมณ์คิดสามัญสำนึกดีๆจะว่าไปกี่นั่นเป็นยังไงมันมีประโยชน์อะไรนักหนาคอจะแตกตายแล้วเขาบอกนั่นแหละเยี่ยมแล้วก็ปลุกเรากันใครไม่กรี๊ดอยู่ในวงนั้นเหมือนคนบ้าก็มากรี๊ดกันทั้งหมู่เลยคนแก่ๆก็มีขึ้นมาเต้นหมดทำไมยืนเต้นมันพาเต้นจนโอ้เจ้าพระคุณเอ๋ยแก่กระดูกจะร่วงอยู่แล้วเต้นไม่ได้มาได้มากับเขาก็โยกันไปกับเขาอาตมาก็เอาจะบอกว่าไปออกกำลังกายก็ไม่ใช่มัน มันเป็นวิถีนิยมซึ่งมันเกินขอบเขตในลักษณะของมันเนี่ยมันเกินเลยนะนี่ก็พูดสู่ฟังถ้าเขาได้ยินเขาก็จะด่าอาตมาเพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรเขาก็ว่าไปว่าเขาไปด่าเขาเราเอามาวิจารณ์นี่ก็เหมือนกับเขาว่าเขาด่าเขาอ่ะก็มันเรื่องหน้าตำหนิคือมันเกิดเขาไม่รู้จริงๆนะไม่รู้มันเป็นเรื่องเลยเถิดไปจนมากจนมายแล้วเขาก็หาเงินคนก็ชอบใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ฝังใจโอ้โหดีเหลือเกินชอบใจเหลือเกินมันเหลือเกินไปอย่างนั้นนะอันนี้ก็วิจารณ์อะไรต่ออะไรประกอบเพื่อจะให้เข้าใจอะไรชัดเจนให้รู้นะก็มาพยายามดูภาคเพียรตั้งใจดูนะอาตมาไม่ได้พูดกับพวกเราเท่านั้นอาตมาก็พูดกว้างขึ้นไปแล้วตอนนี้ว่าแม้แต่คนมาอบรมบางทีก็ยังพูดเหมือนกันใช้คำพูดว่าขอชีวิตนี้ขอสักชาติได้ไหมอะไรอย่างนี้นะซึ่งพวกเราหลายคนก็โอ้เข้าใจแล้วได้เลยชีวิตนี้ให้ศึกษาเลยเอาขอมาอยู่ในกรอบจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ปั้นออกมาให้ชีวิตทั้งชาติมาปั้นออกมาเป็นรูปอะไรก็เอาเชื่อแล้วว่าจะไปปั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็มีในพวกเราเข้าใจกันอย่างนั้นคนนอกๆอาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาก็เดี๋ยวนี้ถึงขั้นว่าอย่าพูดอย่างนี้บ้างบางเปรย์ๆปลายๆเพราะชีวิตนี้เนี่ยมันก็เอาเท่านี้มาเถอะนะมาลองดูสักชาติอะไรเงี้ยแต่ในพวกเราเนี่ยอาตมาเน้นเลยบอกขอสักชาติได้ไหมในพวกเราอย่างปีใหม่นี่ก็มารวมกันเยอะๆนี่อาตมาก็ยังปีอยู่แม้งานปีใหม่ที่เรายังขึ้นป้ายว่าขอสักชาติหนึ่งได้ไหมใช่ไหมจะใส่ตัวหนังสือเขียนไว้เลยปีใหม่ปีก็เปิดกว้างขึ้นมาเพื่อที่จะเห็นว่าชีวิตนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคนเราในเกิดตายนับชาติไม่ถ้วนหรอกคุณเกิดนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านชาติขอสักชาติหนึ่งขนาดลองสักชาติหนึ่งชาตินี้มันไม่ดีแล้วชาติหน้าชาติโน้นคอยเอามันจะไปยังไงโหก็คิดจะไปในวิธีไหนเอาลัทธิไหนก็เชิญเถอะมันยังมีให้เลือกอยู่อีกเยอะแยะเลยมาลองหน่อยนะ ขอสักชาติหนึ่งเถอะยังไงก็เจอเกินมาเกิดมาร่วมชาติกันชาตินี้มาเห็นหน้าเห็นตากันขอสักชาติหนึ่งดูสิเอามาลองพิสูจน์ดูน่าลองไหมน่าลองไหมเอาทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กใครว่าน่าลองต้องยกมือสิเด็กไม่มียกอยู่สองสามคนเอาล่ะผู้ใหญ่ยกเกือบหมดเด็กยังยกอยู่สองสามคนหรือว่าตั้งหลักไม่ทันตั้งหลักไม่ทันไม่รู้ว่าถามอะไรยังไม่ตื่นงวงเงียงวงเงียนี่ยังไม่เข้มนะเนี่ยเข้มมันจะต้องตื่นก่อนเนี่ยจะหัดตื่นกันตีสามตีสี่มั้งนี่ตีสี่มันตื่นธรรมดาตื่นกี่โมงฮะสี่ครึ่งอะเอาละสี่ครึ่งก็ค่อยค่อยเลื่อนค่อยถ้าเผื่อว่าสูงไปในอนาคตอาจจะตื่นตีสี่ก็ได้ในอนาคตรุ่นนี้ตีสี่ครึ่งนะพวกเรานี่อาตมาพาทำมาเนี่ยตีถึงตีสามตีสองตีสามตีสามครึ่งเป็นจนถึงวันนี้อ่ะตีสามครึ่งนี่เป็นหลักเกณฑ์การใครจะตื่นก่อนใครจะตื่นตีสามตีสองเขามีอยู่ทั้งนั้นอ่ะทุกชุมชนนะทุกชุมชนเรานอนหัวค่ำตื่นแต่เช้านะและกำไรก่อนเขานะถ้าตื่นแต่เช้านี่นะถ้าเป็นทั้งโลกเขานี่นะถ้าไปหากินนี่ได้ก่อนเขาหมดละนะถ้าใครตื่นสายมาเนี่ยโอ้โหหมดนะไม่เหลือหรอกไปเก็บเห็ดก็ได้เห็ดหมดแล้วคนมาทีหลังตื่นสายหมดไม่เหลือแล้วเห็ดไปเก็บหน่อไม้หน่อไม้ก็หมดนะนะคนตื่นก่อนนี่ก็เอาไปหมดนะนะเอาละนั่นเป็นสิ่งที่จะเปรยที่จะเล่าอะไรต่ออะไรสู่พวกเราฟังกันแล้วก็ฟังไปขอให้คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าทั้งอาตมาตั้งแต่อาตมาไปจนกระทั่งถึงสมณะสิกขาแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มาทำงานฟรีในที่นี้ที่ช่วยกันเลี้ยงดูพวกเราเนี่ยทุกคนปรารถนาดีไม่ได้มาทำเพื่อเงินเพื่อทองไม่ได้มาทำเพื่อมาเลี้ยงชีวิตแต่เป็นงานที่จะต้องทำหลายคนไม่อยากทำให้มาช่วยสอนหน่อยมาช่วยเป็นครูหน่อยมาช่วยเลี้ยงดูมาช่วยทำไม่อยากทำเพราะว่ามีงานโน้นงานนี้มันหนักแต่มันไม่พอคนมาช่วยทำไม่พอก็ขอร้องกันมาก็เข้าใจก็เรามาช่วยนะมาช่วยกันพยายามช่วยกันทำมึงถึงแม้ว่าจะล้นมือไม่ค่อยอยากจะมาทำเพราะมีงานอื่นอยู่ก็มาช่วยทำมาช่วยสอนมาช่วยจัดนั่นทำนี่จะไม่แน่ทางธุรการก็ตามมาช่วยพวกเราในด้านโรงเรียนเนี่ยถึงแม้จะฝืนมาทำก็ไม่ได้ฝืนมาทำเพราะมันถูกบังคับถูกจำนวนเหมือนใช้อำนาจเงินอำนาจอิทธิพลของเจ้าของโรงเรียนข้างนอกไม่ใช่แต่ก็รู้ว่ามันขาดมันไม่เราก็ไม่ค่อยจะไหวแต่มันก็เห็นว่ามันขาดเพราะฉะนั้นคนที่มาทำในนี้เนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันกับคนข้างนอกมันมีในนัยยะสำคัญต้องใช้ภาษาวิชาการเขาหน่อยมีนัยยะสำคัญที่ต่างกันคือมันลึกๆอยู่มันมีในระยะลึกๆนี่ต่างกันแต่อย่างไรก็ตามพวกเราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อแบบโลกธรรมเพื่อลาภเพื่อเงินทองเพื่อยศจะได้ทำแล้วจะได้ยศสูงขึ้นจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจะได้รับการสรรเสริญเยินยอไม่ใช่เลยทำเพราะว่าเห็นว่าเป็นงานทำเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อพวกเรานี่ต้องฟังดีๆจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ให้ฟังให้ความนี้ให้ชัดเจนว่าเรามีปรารถนาดีต่อกันเจตนาที่จะทำงานช่วยกันเพื่อรังสรรค์เพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามสร้างทุกอย่างและให้พวกเราได้รับสิ่งที่ดีขึ้นไปเป็นคนที่ดีที่ประเสริฐนะมีความสุขมีความเจริญมีความสูงมีการสร้างสรรค์เป็นมีการเสียสละมีสมบัติเป็นโลกุตระสมบัติเลยเชียวไม่ใช่โลกียะสมบัติเท่านั้นนะเพราะสมบัตินี้มันจะไปหาศูนย์ซึ่งอาตมาว่านี่มันนำสมัยจนล้ำสมัยจนคนเขาจะไม่ทันตอนนี้อาตมาประกาศออกไปสู่สังคมข้างนอกนี่ประกาศความจนจงมาจนกันเถิดใครคิดอ่านมาจนใครมีแนวคิดที่จะมุ่งมาจนคนนั้นเจริญและกำลังนำหน้า ครที่ไปคิดจะไปรวยรวยรวยรวยรวยคนนั้นเก่าคล่ำคล่าโบราณงุ่มงามคล่ำครึถ้าอยากจะได้ชื่อคล่ำครึก็แข่งกับครูหนูคล่ำคล่าเอานะคล่ำคล่านี่มันยังไม่เหมือนคล่ำครึคล่ำครึนี่มันดูไม่ดีแต่คล่ำคล่านี่โอ้โหของเก่าที่คล่ำคล่านี่ราคาแพงนะของเก่าที่คล่ำคล่าราคาแพงแต่คล่ำครึนี่เป็นลักษณะคนคนคล่ำครึไม่เคยรู้เรื่องมึงงาราไม่ทันสมัยไม่รู้เรื่องคล่ำครึความหมายของคำครึกับคำคร่าต่างกันครูหนูก็ได้ชื่อเขาว่าคำคร่านี่ตอนแรกเขาก็ดีนะเพราะเขาเป็นครูเขาเข้าใจภาษานี้ต่อไปคนที่เข้าใจภาษาไม่ดีไปทวงชื่ออะไรคำคร่าเขาฟังคำคร่าเป็นเหมือนคำครึมันไม่ใช่มันต้องชัดเจนต้องละเอียดคำคร่าโอ้โหของเก่าคำคร่านี่ราคาแพงเป็นความเก่าคำคร่าเป็นความเก่าแต่เก่าแจ๋วเก่ามีราคาเก่ามีค่าแต่ตะคร่ำครึเนี่ยโบราณเก่าเหมือนกันแต่เก่าไม่ไปไหนเลยเก่าต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่ข้างใต้ถุนนุ่นคำครึนะอาตมาขอยืนยันนะว่าสิ่งที่พาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นำสมัยล้ำสมัยจนเขาจะตามไม่ทำนะจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ดีใจเถิดว่าได้เป็นผู้ที่ล้ำสมัยไม่จะทันสมัยนะเกินสมัยเข้าไปอีกจนกระทั่งเขายังไม่รู้แล้วว่าไอ้นี่มันนำหน้านะไอ้นี่มันนำหน้านี่ไม่ใช่พูดหลอกจริงๆเอาเถอะพวกเราจะโตไปพวกเราจะรู้ไม่ใช่พูดหลอกนะเป็นเรื่องพูดจริงนะอ๋อนี่เป็นการสอนฝากถามมาเป็นของครูอากวีฝากถามมาว่าการเล่นกีฬามีขอบเขตขนาดไหนขึงเน็ตได้หรือไม่การเล่นกีฬาขึงเน็ตได้แต่นับคะแนนไม่ได้นับคะแนนมีกติกาว่าโคกตีอย่างนี้ได้คะแนนตีอย่างนี้คุณรับไม่ได้ถ้าจะขึงเน็ตแล้วก็จะต้องตีอย่างไรรู้ไหมตีขึงเน็ตแล้วก็ตีข้ามเน็ตกันให้เพื่อนรับให้ได้อย่าให้ตกให้ตีกันไปตีกันมาให้ในนานที่สุดอย่างนั้นน่ะดีไม่จะตีให้เพื่อนรับไม่ได้แล้วก็ได้คะแนนอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ประเภทฆ่ากันประเภทที่มันเป็นเชิงจิตวิทยาที่เราจะตีงี้ให้เขารับไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องทำลายกันมันเป็นเรื่องเอาชนะฆ่าคานกันเลวแต่ถ้าเผื่อว่าตีลูกมาเอาต่างคนต่างเอาคุณตีเดียวนี่เนี่ยตีลูกงามๆมันคุณก็ตีมาไม่ให้นะอย่าให้เสียตีให้งามงามมันเป็นเรื่องเชิดชูส่งเสริมสร้างเสริมรักษาทำเน็ตได้ขึงเน็ตได้แต่อย่านับคะแนนแต่ต้องช่วยกันอย่าตีให้ลูกตกไม่ใช่แกล้งให้คนนั้นรับไม่ได้คืออันนี้มันฆ่ากันเป็นจิตวิทยาที่สามเลวสามแข่งขันฆ่ากันหาวิธีที่จะโค่นกันเป็นวิธีการที่เลวสามของกีฬาฟังให้ดีรับรองว่าในมหาวิทยาลัยพระราชศึกษาไม่สอนเรื่องนี้ไม่มีปัญญาสอนเรื่องนี้ขอพูดเลยแต่วิธีที่อาตมาสอนคนนี้จะเล่นกีฬาออกกำลังตีข้ามเน็ตไม่ว่าตีเลี้ยงลูกช่วยกันเลี้ยงให้ดีนะแล้วก็เลี้ยงให้ดีคนไหนเลี้ยงไม่ดีเอ้าอย่าให้ตกลูกตีให้ได้มาโหพอเสิร์ฟไปแล้วตีกันอยู่ตั้งชั่วโมงนึงไม่ตกเลยอย่างนี้เยี่ยมอย่างนี้เยี่ยมเอาไม่เป็นไรเอาถามมาต่อไปกีฬามันต้องมีปัญญาที่รู้ว่าเล่นกีฬาออกกำลังกายสร้างสามัคคีทำความเจริญให้แก่ชีวิตคืออะไรเดี๋ยวนี้กีฬามันกำลังฆ่าคนใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้อะไรเพื่อเอาชนะค้าคานเพื่อที่จะแข่งดีแข่งเด่นตายนี่เราไม่แข่งดีแข่งเด่นกันช่วยกันสร้างสรรค์จิตวิทยามันจะต่างกันเลยมีบอกว่ามติหมู่สงฆ์หากออกมาควรทำตามทุกประการเลยใช่ไหมไม่เว้นทั้งนักบวชและฆราวาสทุกฐานะมติออกมาก็ต้องทำอย่างนั้นตามกันมติสงหากออกมามติสงแต่ละที่ถ้ามีมติสงก็ทำตามมติสงก่อนถ้าเผื่อว่าสงก็มีถ้าเผื่อว่ามีสงผู้ใหญ่หรือมีสงส่วนใหญ่กว่านั้นอีกเปลี่ยนแปลงก็ถึงเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าสงฆ์ที่อยู่แต่ละที่เป็นอย่างนั้นเป็นมติแล้วก็ต้องทำตามมติสงฆ์เพราะเราใช้วิธีการกลุ่มเราไม่ใช้วิธีการของเผด็จการเผด็จการคนเดียวหรือหมู่เล็กๆเราไม่เอาเราเอาเป็นส่วนกลางยังมีหมู่สงฆ์ส่วนใหญ่นี่ก็เอาหรือว่าเราจะทำอะไรเนี่ยมันต้องสร้างนะคนเรานี่มันอัตตาของเราเนี่ยคนเรามันอยากจะเอาความเห็นของเราเป็นใหญ่เอาความคิดของเราเป็นใหญ่เป็นอรูปอัตตาเราต้องหัดล้างพวกเราต้องหัดล้างว่าเอ๊ะเราจะเอาแต่ใจเราจะเอาชนะขันความเห็นของเราต้องเอาอย่างงี้แล้วมันจะกิเลสมันจะพาทำหาวิธีอย่างยังไงมันเป็นเชิงเราชนะแบบของเราชนะเป็นเอาต้องรู้ตัวอันนี้ให้ดีอยู่ในหมู่เราเนี่ยอย่าไปคิดจะเอาแต่ใจเราจะเอาแต่อย่างเราพยายามคิดออกพยายามคิดว่ามันต้องเอากับหมู่กลุ่มใหญ่ต้องปรึกษาพึ่งหมู่ไว้เอเราไม่ได้พึ่งหมู่ให้เป็นหมู่ที่ครบเท่าไหร่ยิ่งดีครบคณะจะมีคณะกรรมการครบทั้งคณะพร้อมกันเป็นมติหมู่อย่างสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นั่นแหละยิ่งจะดีหัดสร้างอันนี้มันเป็นการล้างอัตตาของเราถ้าเราแต่เอาความคิดของเราเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็สร้างอัตตาอยู่เนี่ยแหละเสริมสมใจเราแล้วเราก็ชนะแบบเรานี่เราชอบแบบเรานี่เราชอบอย่างนี้เราเห็นดีเราเห็นชอบคนอื่นเดี๋ยวมาขัดมาแย้งไม่ชอบประเดี๋ยวมันจะไม่ได้อย่างเรานี่มันลักษณะสร้างอัตตาทั้งนั้น วันนี้ที่จริงมันก็มีเรื่องที่อาตมาอยากจะต้องพูดกันให้เข้าใจนะในจุดที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะ พวกเรามาอยู่รวมกันโดยเฉพาะในชาวอโศกนี่นะอาตมาขอยืนยันอยู่เรื่องนะคือที่จะมาอยู่รวมกันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยทุกคนไม่ได้มีใครมารับจ้างไม่ได้มีใครมาอยู่ในที่นี้เพื่อที่จะมาหาทางที่จะสร้างผลได้ผลประโยชน์อะไรมาให้แก่ตัวเองผลประโยชน์อันที่ว่านี่ก็คือผลประโยชน์แบบโลกอะโลกธรรมอะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่มาอยู่รวมกันในอโศกทุกแห่งไม่มีนะไม่มีใครตั้งแต่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เข้าใจแล้วส่วนเด็กๆนี่แหละมีปัญหาโดยเฉพาะนักเรียนที่มาใหม่ๆนี่มีปัญหาเพราะว่ายังไม่เข้าใจถึงสัจธรรมตัวลึกๆสัจธรรมตัวลึกๆอันนั้นก็คือโลกุตระที่ว่าตัวลึกๆและโลกุตระนั้นก็หมายความคือเราจะมาเป็นคนฝึกฝนตนเองเป็นผู้ที่ไม่มาเอาเปรียบเอาประโยชน์จากผู้ใดมีแต่จะมาละความเห็นแก่ตัวหรือตัวเองที่ยังจะต้องการผลประโยชน์อะไรจากคนอื่นเจตนามาละมาล้างอันนั้นแล้วเราก็มาทำงานเหมือนกับคนในโลกคนโลกทั่วไปเนี่ยคนในโลกทั่วไปเนี่ยเขาทำงานเพื่อผลประโยชน์ของตนเองกล่าวได้อย่างนี้เลยไม่ผิดเอาอาตมาไปตัดหัวโคแห่งที่ไหนก็ถูกไม่มีผิดเพราะในโลกีคนโลกธรรมดาปุถุชนสามัญเขามีชีวิตฝึกฝนเล่าเรียนมาอยู่รวมกันมาทำงานร่วมกันมาอะไรก็แล้วแต่เขาเจตนาเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแต่ของเรานี่อาตมาตั้งเป้าและตั้งทิศทางไว้อย่างชัดเจนเลยส่วนตัวใครจะมีกิเลสเพื่อที่จะเห็นแก่ตัวอยู่บ้างมันก็มีเป็นธรรมชาติที่ยังไม่เป็นอรหันต์แต่เป้าหมายแท้มาเมื่อใดเมื่อไรทุกคนมาเล็กใหญ่บอกก่อนหมดเลยว่าที่นี่มีเจตนามาเพื่อที่จะมาอยู่อย่างที่ไม่เอาอะไรมาให้แก่ตัวมาล้างความเห็นแก่ตัวมาทำงานมาสร้างสรรค์มาทำอะไรก็แล้วแต่เล่าเรียนก็ตามมาศึกษาเล่าเรียนก็ตามโรงเรียนทุกแห่งสมาสิกขาทุกแห่งเพราะเด็กๆที่มาใหม่ๆไม่เข้าใจโลกุตระเนี่ยจะหลงทิศหลงทางเมื่อหลงทิศหลงทางยังเป็นคนโลกๆก ก็เลยคิดว่าเราจะได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหรือเราจะมาถูกเอาเปรียบหรือเรามาอยู่ที่นี่เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เป็นทิศทางที่ไม่เข้าท่าพาไปไหนก็ไม่รู้จะพาให้เสื่อมให้เสียอะไรอย่างนี้เป็นต้นขอยืนยันว่าด้วยปัญญาเท่าที่เรามีกันช่วยกันคิดช่วยกันทำยกตัวอย่างง่ายๆที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือเรากำลังจะปรับการศึกษาการเรียนเนี่ยแบบใหม่ใหม่กว่ากระทรวงศึกษาธิการที่เขามีใหญ่ไหมพูดอย่างนี้รู้สึกใหญ่ไหมมันมีความจำเป็นที่จะต้องใหญ่ก็เลยจอมจำนนต้องใหญ่โดยไม่มีใครเขาอยากให้ใหญ่หรอกเรากำลังมีความคิดเห็นความบริสุทธิ์ใจว่าการศึกษาที่เขาทำกันมันล้มเหลวมันทำให้คนเลวให้คนบาปให้คนเกิดชาตินี้ก็เลยมีแต่กิเลสมีแต่หนี้บาปติดตัวไปที่อาตมากล่าวอย่างนี้เป็นคำใหญ่เป็นบิ๊กเวิร์ดเป็นคำที่แหมมันโม้แหลกเลยอวดตัวอวดตนเบ่งข่มคนอื่นจริงจะเข้าใจอย่างนั้นได้จริงเป็นบิ๊กเวิร์ดเป็นคำที่แหมมันโม้แหลกเลยอวดตัวอวดตนเบ่งข่มคนอื่นจริงจะเข้าใจอย่างนั้นได้จริงเพราะมันยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างสมบูรณ์มันเริ่มพิสูจน์กันไปอาตมาพูดอย่างนี้หลายคนที่เข้าใจชัดเจนเชื่อมั่นแล้วคือที่เราพาทำเนี่ยมันเป็นการศึกษาที่อาตมามั่นใจนะแล้วก็ได้ขยายความเข้าใจอันนี้หรือว่าขยายให้พวกเราได้รับทราบผู้ที่รับช่วงสืบทอดต่อมาคือบรรดาครุตั้งแต่สมณะลงไปถึงพวกเราครุพี่ป่าณอาของเราก็ให้บูรณาการขึ้นมาเชิงนี้ก็พยายามบอกกันแต่แน่นอนในระยะเริ่มต้นนี่มันก็จะมีจุดที่จุดนั้นเข้าใจกันยังไม่ครบบ้างมันยังไม่สมบูรณ์บ้างหรือยังงงๆอยู่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังสงสัยว่ามันจะดีหรืออย่างนั้นอย่างนี้บ้างเพราะมันไม่เคยหรือมันไม่ชัดมันยังไม่รู้ชัดเจนสมบูรณ์นะขยายความโดยสรุปง่ายๆให้รู้ว่าการศึกษานี้จะศึกษาไปเพื่ออะไรศึกษาไปเพื่อที่จะให้แต่ละคนเนี่ยสรุปอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือให้พ้นทุกข์พ้นทุกข์อริยสัจ 2. ศึกษาไปเพื่อที่เราจะได้เป็นคนไม่บาปไม่เป็นหนี้ในชีวิตต่อไปในอนาคต 3. ศึกษาไปเพื่อเราจะได้เป็นคนมีบุญนอกจากไม่เป็นหนี้เป็นบาปแล้วจะเป็นคนมีบุญเป็นคนเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อตนต่อท่านในสังคมโลกต่อไป 4. เพื่อความอยู่สุขของทั้งหมดทั้งมวลเพราะงั้นในการศึกษาที่อาตมาบอกไปแล้วว่ามีวัตถุประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายที่สำคัญอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์อริยสัจนี่มันยิ่งใหญ่ไม่ง่ายยากแม้แต่จะไม่เป็นหนี้ไม่เป็นบาปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคนไม่ค่อยเข้าใจหนี้ไม่เข้าใจบาปอาตมาตราหน้าได้คนในโลกเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ด้วยวิถีของทุนนิยมเนี่ยบาปทุกคนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสว่าคนที่ตายจากคนไปแล้ว จะได้เกิดมาเป็นคนอีกนั้นหรือจะได้เกิดมาเพื่อขึ้นสวรรค์นั้นน้อยกว่าน้อยนักไอ้น้อยนี่ยังอย่างหนึ่งแล้วนะนี่น้อยกว่าน้อยน้อยนี่มันก็ขนาดหนึ่งแล้วนะนี่น้อยกว่าน้อยและยังมีนักอีกนักนี่หลายแท้ๆนักเนี่ยใช่ไหมเป็นคำคุณศัพท์ที่มันขยายความหมายที่ชัดเจนมันน้อยกว่าน้อยนักอีกไม่ใช่ท่านตรัสเล่นๆหรือขู่แต่มันเป็นความจริงเพราะคนในโลกนี้มันเอาเปรียบเอารัดเป็นสามัญเห็นการเอาเปรียบเอารัดการได้เปรียบนี่เป็นเรื่องสามัญแต่การได้เปรียบนี่บาปหรือบุญก็บาปทั้งนั้นก็รู้อยู่และทุกคนแสวงหาที่จะได้เปรียบโดยการได้เปรียบที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็วางหลักเกณฑ์การได้เปรียบนี้อย่างช่อฉนหลักเกณฑ์ต่างๆช่อฉนเช่นกำไรอย่างนี้เป็นต้นกำไรนี่บาปทั้งนั้นน่ะฆ่าตัวเองคิดฆ่าตัวของตัวเองก็คิดบวกเอาเพิ่มให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งนั้นน่ะคือให้มันได้เปรียบทั้งนั้นน่ะคือบาปทั้งนั้นน่ะเผลอไม่ได้เผลอก็จะต้องเอาให้มันได้มากๆทั้งนั้นนี่คือสัจจะที่อาตมาขอยืนยันตามที่พุทธเจ้าตรัสได้ว่าคนเรานี่ตายจากคนไปแล้วนี่จะได้มาเกิดเป็นคนหรือจะได้ไปขึ้นสวรรค์นี่น้อยกว่าน้อยนักฟังให้ดีที่อาตมาขยายความแต่แค่คำว่าน้อยกว่าน้อยนักเนี่ยไม่ใช่สำนวนอาตมาแปลไว้สำนวนเขาแปลไปอยู่ในพระไตรปิฎกน้อยกว่าน้อยนักเนี่ยขยายความให้ฟังแล้วเนี่ยน้อยมันก็แค่นั้นนี่มันน้อยกว่าน้อยอีกแล้วยังแถมนักเข้าไปอีกแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งเนี่ยไม่มีถึง1จุดศูนย์เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะอาตมาเข้าใจในสัจธรรมก็เลยพยายามที่จะมาช่วยเหลือมนุษยชาติในเรื่องของสัจธรรมตอนที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้แม้ที่จะเปิดโรงเรียนแล้วก็เป็นเรื่องช่วยคนผู้ใหญ่ก็ทำมาก่อนทำมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นี่ผู้ใหญ่ก็คงจะมากันน้อยแล้วเพราะรู้กันหมดแล้วเดี๋ยวนี้โศกนี่รู้กันทั้งนั้นนะรู้ไปที่ไหนก็รู้แต่ไม่ตั้งอกตั้งใจไม่คิดว่าจะมาที่ไหนโศกนี่หรอกมันคงหมดบุญหมดบารมีกันแล้วล่ะไอ้ที่มาได้ก็มาได้อย่าให้มันตกไปกันแล้วกันไอ้ที่จะมาอีกนั้นเนี่ยก็คงจะน้อยกว่าน้อยนักที่จะมาอีกเนี่ยนอกจากผู้ที่ได้รู้แล้วแล้วก็พยายามภาคเพียรอยู่ทางข้างนอกแล้วนั่งตั้งใจอยู่ว่าจะเข้ามาในนี้ให้ได้คนเหล่านั้นก็คือคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วชีวิตของเขาเรียนลงทะเบียนจะต้องเข้าอโศกให้ได้คนเหล่านั้นก็จะมาซึ่งเราก็ยังไม่รู้ส่วนคนที่ได้รู้จักเฉยๆแล้วก็ไม่สนใจไม่ได้คิดจะมาที่นี่หรอกแล้วก็ไม่ตั้งใจนะนั่นแหละคนเหล่านั้นก็คงจะเข้าได้ยากพวกนั้นแหละคือพวกน้อยกว่าน้อยนักก็คงจะมาเพิ่มมาเติมไม่ได้นอกจากคนมีบารมีบ้างในอนาคตถึงขีดถึงเขตถึงวาระเวลาของเขาก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปเนื้อหาว่าปัญหาที่มันเกิดมาขณะนี้ก็คือพอเราเปลี่ยนวิธีการศึกษาพ่อแม่ที่เอาเด็กมาเรียนก็ตามเด็กที่เรียนอยู่ก็ตามรู้สึกมันเปลี่ยนไปมันแปลกไปมันไม่ใช่การศึกษามันจะไม่ได้เหมือนชาวโลกเขาก็ชาวโลกเขามันบาปกันมันเป็นหนี้เป็นศีลมันจะลงนรกกันหมดก็อย่างนั้นน่ะมันไม่เป็นไปตามอย่างที่อาตมาพูดคร่าวๆว่าใน4หลักนั้นมันไม่มีเลยไอ้อย่างพูดเมื่อกี้แล้ว4หลักจําได้มั้ยเนี่ยอะไรบ้าง1เพื่อพ้นทุกข์อริยสัจ2ไม่บาปไม่เป็นหนี้3เป็นบุญ เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4. เพื่อความอยู่สุขของสังคมของมนุษยชาติทั้งหมดก็ขี้เกียจคิดต่อก็เลยเอาข้อสรุปไปข้อ4ไปเลยขี้เกียจจะคิดต่อมันที่จริงก็คิดเดี๋ยวนี้ที่พูดเดี๋ยวนี้ก็ปัจจุบันนี่ไม่ได้ไปร่างอะไรมาเตรียมงานมาแหมโอ้โหอาตมาทำการบ้านเตรียมงานมีอะไรเตรียมการสอนมีอะไรไม่มีสดสดยิ่งกว่าถ่ายทอดโทรทัศน์เนี่ยอันนี้สดยิ่งกว่าถ่ายทอดโทรทัศน์เพราะไม่มีใครรู้ด้วยแม้แต่คนเดียวส่วนถ่ายทอดโทรทัศน์นั้นเขาเตรียมงานกันเยอะหลายคนนี่อาตมามาเทศน์นี่ไม่มีใครรู้ด้วยอาตมาเราไม่สคริปต์ไหนก็ไม่มีแต่ถ่ายทอดโทรทัศน์เขามีสคริปต์มีการกำหนดการกันพอสมควรเพราะนักเรียนก็ตามผู้ปกครองก็ตามที่เกิดหวั่นไหวเกิดว่าที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่แล้วนี่จะทำไมพาสอนอย่างนี้พาทำอย่างนี้เนี่ยมันจะไปกันใหญ่แล้วขอยืนยันว่าด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะเดี๋ยวนี้นี่อาตมายิ่งเห็นชัดเจนในสังคมว่ามันยิ่งหนักในการที่จะไปไม่รอดเนี่ยมันไม่ไปรอดเอาอย่างเห็นชัดๆแล้วมันก็ไปกันใหญ่เลยตั้งแต่ระดับผู้บริหารผู้เป็นตัวอย่างของสังคมจะเป็นตัวอย่างเพราะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่น่านับถือจนกระทั่งตัวอย่างที่เป็นดาราตัวอย่างที่เป็นผู้ที่มีชื่อมีเสียงอยู่ในสังคมพาลงหุบลงเหวกันหมดประเด็นเดียวในโทรทัศน์ที่เผยแพร่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ่ายทอดข่าวกีฬาเกือบไม่จะเกือบทุกชั่วโมงแทบจะทุกครึ่งชั่วโมงเลยซ้ำออกข่าวถ่ายทอดบอกกล่าวข่าวกีฬาคนไทยไม่ได้เอี่ยวอะไรกับเขาหรอกไม่รู้ก็ว่าญาติโกโยติกาอะไรเขาอยู่ในประเทศต่างๆเท่านั้นแหละที่มันแข่งกันน่ะคนไทยน้อยที่สุดเลยแต่ก็ออกข่าวพวกนี้โฆษณาให้เขาเป็นลูกกระโหลกให้แก่เขาเป็นทาสผู้ปล่อยไม่ไปโฆษณาแล้วก็มอมเมาเสียหายหมดแล้วก็มาโทษเด็กทำไมจะต้องไปพนันบอลทำไมจะต้องไปเล่นไปขายตัวมาเพื่อที่จะมาเล่นบอลจะไม่จะต้องอย่างงนอย่างงี้อะไรสารพัดสารเพเขาพูดเขาอะไรเนี่ยและทำไมเราส่งเสริมอะไรกันอย่างเงี้ยที่รายการดีๆรายการบางสิ่งบางอย่างเขาไล่ออกเอาออกแต่ที่เป็นประโยชน์คุณค่าไม่เอาจะเอาไอ้ที่บ้าๆบอๆอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่ชี้บ่งถึงความเสื่อมเสื่อมทางปัญญาเสื่อมของความไม่รู้จักสัจธรรมมันไปไม่รอดจริงๆและคนเหล่านั้นที่ทำงานพวกนี้เนี่ยไม่คนทำงานในโทรทัศน์นี่นะที่โผล่หน้ามาออกโทรทัศน์นั้นไม่มีใครต่ำกว่าปริญญาตรีหรอกเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วคนที่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่มีสิทธิ์ได้ออกโทรทัศน์เดี๋ยวนี้แม้แต่เป็นเบคอยรับใช้ทำงานอยู่ในโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ก็ปริญญาตรีขึ้นไปทั้งนั้นปริญญาโทปริญญาเอกนักเรียนนอกดีนะ 4-5 ช่องนี้ไม่เท่าไหร่คุณไปเปิดดูถ่ายทอดทางเคเบิลสิไม่รู้กี่ช่องต้องกี่ช่องนะรายการพูดภาษาฝรั่งกันเป็นรายการเยอะแยะแล้วก็บางช่องก็รายฝรั่งพูดภาษาฝรั่งกันตลอดทั้งช่องเลยไม่มีพูดภาษาไทยกันแต่ก็ถ่ายทอดอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแล้วหลายช่องสลับประเดี๋ยวไทยประเดี๋ยวภาษาฝรั่งประเดี๋ยวก็สัมภาษณ์ฝรั่งพูดกันเป็นฝรั่งแล้วก็ไทยแล้วก็ฝรั่งความเจริญนี่นะในกรุงเทพเนี่ยมันเสื่อมมันจิบหายวายป่วงสถานที่ชิบหายวายป่วงมีแต่ตึกมีแต่ไอ้ทางที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมหมดทั้งนั้นเลยนี่เดินเข้าไปนี่หมดทั้งนั้นเลยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เมืองคนเป็นเมืองนรกมันเสียหมดทั้งอากาศทั้งดินน้ำลมไฟมันเสียหมดมาวัดอากาศได้หมดเลยเนี่ยข้างนอกท ที่ในเมืองกรุงเทพเนี่ยอากาศที่เป็นพิษทั้งนั้นแหละไปวัดค่ามาได้หมดเลยดินน้ำลมไฟเสียหมดนั่นน่ะเป็นคอนกรีตเป็นแท่งอะไรแข็งน้ำลงมาก็ไปไม่ได้ขังเน่าเหม็นทำทางระบายอะไรก็แล้วแต่มันถ้าเกิดพิษเกิดภัยอะไรตาไปหมดไอ้ตึกที่ว่าใหญ่ๆสูงๆอะไรแต่ไม่ใช่ความเจริญนั่นบ่งบอกถึงความล้มเหลวถึงความไม่มีปัญญาถึงความไม่รู้จักสัจธรรมเรามาแทรกตัวอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรกันเลอะเทอะจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอากาศน้ำลมไฟดินอะไรมันก็หมุนเวียนสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติที่ช่วยกันแล้วก็เป็นไปก็อยู่แค่นี้จริงๆเข้าใจให้ถูกนะบอกความเจริญความเราไม่งงหรอกว่าไอ้ตึกสูงๆตึกใหญ่ๆตึกที่เป็นทำประโยชน์ได้เยอะๆพอใช้งานอันเหมาะสมในห้องประชุมห้องทำงานสถานที่ที่พอสมควรอย่างตึกสถาบันบุญนิยมเราก็ต้องหลายชั้นก็จะมีห้องมีหับมีแอร์มีอะไรแต่เราก็เข้าใจแต่เราก็จะต้องจัดให้มันได้สัดส่วนไม่ใช่มันนั่งเบียดกันทำอะไรกันอย่างนี้ไม่ได้เมืองกรุงเทพนี่ควรจะขยายออกไปเป็นสัก10ประจังหวัดกรุงเทพเนี่ยควรจะขยายไปสัก10จังหวัดได้กรุงเทพเนี่ยแบ่งออกไปแล้วก็จะเป็นจังหวัดที่แม้แต่ในจังหวัดแต่ละจังหวัดเองเนี่ยจังหวัดข้างนอกที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มต้นจะชิบหายวายปวงที่จะเสื่อมเสียตกต่ำเลวเละเหมือนกับบรรยากาศของนี่แหละอาคารบ้านเรือนของกรุงเทพเนี่ยเหมือนกันนะต่างจังหวัดก็เดี๋ยวนี้สิ่งที่เจริญมาเจริญขึ้นนะเมืองจังหวัดนั้นน่ะจังหวัดไหนก็แล้วแต่จังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยก็กำลังเดินรอยตามอย่างเงี้ยรอยเดินรอยอย่างนี้ตามใครอีกตามฝรั่งตามตะวันตกตามฝรั่งตามตะวันตกเจริญเข้ามาเจริญที่อาตมาพูดอันนี้เด็กๆฟังให้ดีเพื่อที่จะเอามายืนยันให้พวกเราฟังว่าความคิดพวกเรานี่กำลังนึกว่าฉันจะไม่เหมือนชาวเจริญทั้งหลายแหล่ต่อไปจะไม่มีตึกใหญ่ๆบ้านใหญ่ๆจะไม่มีอะไรอย่างโน้นน่ะจะไม่เป็นอย่างโน้นน่ะจะไม่ไปอยู่ชั้นอย่างเข้าๆนั่นน่ะนั่นแหละกำลังคิดหานรกอาตมากำลังจะผลักดันมาให้ทางสวรรค์ให้มาอยู่ทางที่มันถูกต้องให้เป็นคนที่มันนั่นน่ะเจริญแบบ5ข้อที่ว่านั่นน่ะชัดๆสรุปให้ฟังแต่แน่นอนอาตมาก็ไม่ลงโทษพวกเราหรอกเพราะพวกเราไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ทันทีขนาดหัวงอกแล้วบริหารบ้านเมืองใหญ่โตนับถือกันเป็นปราชญ์เป็นผู้ฉลาดในสังคมก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกันกับพวกเรานั่นแหละเหมือนกันนะเข้าใจพอๆกันนะเพราะฉะนั้นลงโทษพวกเราไม่ได้หรอกนะแต่วันนี้นะขอขยายความขอบอกให้ฟังว่าต่อไปในอนาคตพวกเราจะอายุยืนไปอีกตั้งถ้าไม่ถูกโรคอะไรบ้าๆบอๆมันมาใหม่เดี๋ยวนี้โรคอะไรต่ออะไรมันมากินเอาตายไปง่ายๆเยอะนะถ้าไม่ถูกอะไรพวกนั้นมันเอาไปกินก่อนก็ถ้าปกติสามัญก็จะอายุก็ต้องยาวใช่ไหมขี้หมูขี้หมาก็ต้อง60 70นั่นแหละนะเพราะเราจะได้รู้ได้เห็นจะได้เข้าใจว่าชีวิตจริงๆมันอะไรกันนะอาตมาไม่ได้เอาความรู้ในชาตินี้มาพูดเท่าไหร่แต่เอาเหตุการณ์ปัจจุบันของชาตินี้นี่มายืนยันเท่านั้นความรู้ที่เอามาพูดนี่เป็นความรู้เก่าๆอาตมาไม่ได้เรียนชาตินี้ไม่ได้เป็นนักเรียนไม่ได้เป็นนิสิตไม่ได้เป็นนักศึกษาไม่ได้มีปริญญาไม่ได้มาอะไรมากมายหรอกเป็นคนที่ด้อยการศึกษาอาตมานี่ถือได้ว่าเป็นคนด้อยการศึกษาไปเรียนกับอะไรได้ก็ไม่รู้เพราะก็ขอบอกนักเรียนที่ยังเข้าใจไม่ได้เหล่านั้นว่าอย่าพึ่งหวั่นไหวมากมายนักหรือแม้แต่ผู้ปกครองก็ตามนะการเรียนที่นี่เนี่ยอาตมาว่าแม่อาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันยังไม่ถึงเวลาเนาะเอาหน้าอีก10ปี20ปีข้างหน้าไปเด็กคนพวกนี้โตจะรู้พ่อแม่ก็ตามนะ จะรู้ว่ามันคืออะไรนะเอาละอาตมาก็จะไม่ขยายความอะไรต่อมากมายนักก็อยากจะบอกให้ทราบว่าทุกวันนี้นี่ความเข้าใจของสังคมแม้แต่การศึกษาแม้แต่ความรู้มันรู้ไปในทิศทางของโลกียะที่ตกต่ำเอามากๆแล้วนะตกต่ำเอามากๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นี่โลกสังคมแย่งชิงขี้โกงทุจริตนี่เป็นสามัญมากมายไม่ได้หยั่นไม่ได้อายไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงและที่อาตมาพาทำนี่มันทวนกระแสหักคนละทิศกันเลยนะ360องศาเนี่ยมันได้หรือเปล่า มัน180องศานะถ้า360องศามันก็เลยไม่รู้จะทิศเดียวกันเลยน้อง กลับมาทิศเดียวกันมัน180องศาเลยมันทวนกระแสกันอย่างขนาดมันคนละทิศคนละทางแต่จงรู้ไว้เถิดว่าพวกเรานี่จริงคนละทิศคนละทางคนละพวกกับอีกทางโลกเขาเป็นแต่เราไม่ได้เป็นศัตรูเราไม่ได้เป็นคนที่ทำความเดือดร้อนทำความไม่เป็นสุขไม่ใช่เพราะโลกุตระนั้นเป็นผู้ให้เป็นผู้มักน้อยเป็นผู้ไม่แย่งไม่ชิงเป็นผู้ไม่ก่อความรุนแรงเป็นผู้สันติเป็นผู้ที่อยู่อย่างสงบและยอมได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดสงครามจากพวกเราและเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครใครในใจถ้ายังถือว่าตัวเองมีศัตรูคนนั้นน่ะซวยโดยเฉพาะคนนั้นน่ะคือก่อเวรใส่ใจตัวเองชังคนนั้นไม่ชอบคนนี้เกลียดคนนู้นอยากจะแก้แค้นคนนี้โอ้โหคำว่าแก้แค้นนี่อาตมาพูดออกมาแล้วก็เสียวหนักมันเป็นเรื่องเลวร้ายแก้แค้นแค่คุณไม่ต้องไปถึงแก้แค้นคุณชังคุณไม่ชอบมันก็ซวยแล้วมันเป็นเวลานุเวรแล้วมันเป็นความไม่อบอุ่นแล้วใช่ไหมฟังเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันไม่อบอุ่นยังไงเกิดความไม่ชอบในใจขึ้นมาเท่านั้นแหละมันไม่อบอุ่นยังไงเข้าใจไหมแต่พูดอธิบายไม่ได้เข้าใจไหมไม่เข้าใจด้วยมันเกิดความไม่ชอบในใจขึ้นมาเนี่ยไม่ชอบหน้าไม่ชอบใจคนนี้นั่นเป็นไงมันอบอุ่นไหมสมานไหมนั่นไงมันต้องมีปฏิภาณเข้าใจหน่อยสิแม่ลูกอโศกมันต้องฉลาดหน่อยนี่เป็นความจริงที่อาตมาพูดนี่ก็เข้าใจกับทุกคนมันไม่ใช่เรื่องอาตมาเอาเรื่องไม่จริงเอาเรื่องอะไรคิดยากมามันไม่ยากหรอกสัจจะมันง่ายแต่เราไปติดหลงถูกโลกเขาหลอกว่าไอ้ยังโง่สิถูกไอ้ยังโง่สิถูกพอพูดความถูกจริงๆให้ฟังเพราะไปยึดไอ้ที่ผิดๆไว้ว่าถูกพอพูดนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่งงแล้วก็คิดไม่ออกพอบอกอธิบายให้ฟังก็อ๋อเหรอเออใช่พอบอกให้ฟังก็ใช่เพราะอย่าไปสร้างความชิงชังอย่าไปสร้างความอาฆาตอย่าไปสร้างสิ่งที่จะเกิดความรุนแรงโลกทุกวันนี้เนี่ยมันไม่รู้และเขาก็ไม่กังวลด้วยว่าเขาจะเกิดความรุนแรงเขาจะเกิดความอาฆาตเกิดพยาบาทอะไรเขาไม่แคร์เขาไม่แคร์ในหัวใจนะอาตมาบอกให้ฟังเลยถ้าเป็นอาตมาเนี่ยอาตมาแคร์ตายเลยโอ้โหตายเราไปเกิดจิตแบบนี้ได้ยังไงไปจิตไปชังคนนั้นจิตไปสร้างความแก้แค้นคนนี้โอ้ตายเรานี่โง่จริงๆนอกจากโง่แล้วเนี่ยเสื่อมมากต่ำมากด้วยไม่ใช่คนเจริญเลยคนเจริญเนี่ยไปโกรธใครทำไมไม่ชอบใครไปเกิดทำไมอาการอย่างนั้นในจิตยิ่งไปจองเวรจองกรรมพยาบาทอีกคนอย่างนี้โอ้ไม่ต้องไปทำเขาหรอกเขาตายแน่ๆเขาไม่อยู่ถึง500ปีหรอกอายุ อาตมาขอยืนยันขอบอกนะว่าชาวอโศกเราเนี่ยจะอายุยืนนะนี่อาตมาจะอาศัยเป็นเครื่องพิสูจน์สัจธรรมอันหนึ่งเหมือนกันหนึ่งคนไม่ทุกข์หรือทุกข์อริยสัจลดสองพลังงานที่จะต้องไปเปลืองกับอบายามุขไปเปลืองกับแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญแย่งกามแย่งอัตตาอะไรกันเนี่ยเราก็ลดจริงๆได้มากได้น้อยก็แล้วแต่คุณไม่ไปเปลืองแคลอรี่กับไอ้สิ่งเหล่านี้จริงๆฟังให้เข้าใจอาตมาไม่ได้โมเมพูดนะสามไอ้พิษทั้งหลายแหล่เนี่ยนะไม่ต้องเอาอะไรมากนะอยู่ในวัดในวาไม่ออกไปข้างนอกมากๆนะออกไปมากๆเดี๋ยวรถยนต์มันก็ชนตายให้หรือไม่ก็ไปเอาพิษอะไรมาก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็เอาไปเอาไข้หวัดนกเขาไข้หวัดนกพิราบมาไข้หวัดนกกระจอกอะไรก็ไม่รู้แหละเอาอยู่ข้างนอกมาไม่ต้องไปพูดถึงเอดเลยมลพิษต่างๆเราก็น้อยยังแถมมามีเจ็ดอซะอีกแล้วก็พยายามกันจริงๆโดยเฉพาะอารมณ์นี่แหละสำคัญที่อาตมาว่ามันจะอายุยืนคุณอยู่ที่นี่คุณไม่ไปก่อศัตรูเท่าไหร่หลายคนถ้าออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ฆ่าเพราะไปก่อศัตรูแล้วมันดุนะเดี๋ยวนี้คนอย่านึกว่าไม่ดุนะแล้วอาตมาก็พามาอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะไปมีศัตรูอะไรมากมายเพราะทางที่จะอายุยาวนี่มีเยอะอาตมาไม่อธิบายอีกแล้วไม่บอกแง่เชิงเงื่อนไขหรือว่าเหตุผลที่ว่าทำไมมันจะต้องอายุยืนเนี่ยไม่ต้องพูดอีกละใช่ไหมมีละเอียดไปอีกพูดได้เป็นกว่า10ข้อเหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องอายุยืนไม่ใช่ไปพูดเป็นแบบอะไรอ่ะแบบพิสดารแบบแมจิกแบบลึกลับแบบอะไรแต่ใดพลังพิเศษอะไรไม่ใช่เลือกพูดเข้าใจอย่างที่อาตมายกตัวอย่างไปแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นอาตมาขอยืนยันว่าพวกเรานี่จะอายุยืนและไม่ใช่อายุยืนอย่างบ้าบ้าบอบอทะเลทะล่าและอาตมาไม่เชื่อว่าเราอายุยืนแล้วก็จะเป็นอัมพาตงองงแงงแงงอะไรไม่อะอาตมาเชื่อว่าพวกเราจะแข็งแรงดีพอสมควรด้วยยกเว้นผู้ที่มีวิบากมากๆก็ไม่รู้ละอย่างน้อยก็ท่านปองศูนย์ก็ไปแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่อยู่ในแวดวงนี้แท้ๆก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นวิบากของใครก็มันก็ช่วยดูแลกันไปในฐานะที่ยังไงเมื่อมันก็ไม่มีใครจะไปเจตนาโลกพันนี้อะไรต่ออะไรวิบากไปหามาใส่ที่ไหนก็ไม่ได้ไปหามาใส่ก็อยู่ในนี้แต่มันก็เป็นก็มันก็ว่ากันไปนะมันอย่าว่าแต่อายุยืนเลยแต่ละคนแต่ละคนนี่อย่างน้อยอาตมาก็ว่าอยู่ในนี้แหละจะมีบุญหรือเป็นคนมีประโยชน์ประโยชน์ต่อสังคมต่อมนุษยชาติแน่นอนเพราะถ้าเรามีชีวิตนี่เราบอกโอ้เราไม่รวยเราไม่ได้มีลาภยศสรรเสริญไม่มีบ้านใหญ่ๆไม่มีโอ้โหมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวก็เท่านั้นเท่านี้เนี่ยเขาออกโทรทัศน์สัมภาษณ์กันในหมึกแดงมีรถเท่าไหร่ที่บ้าน15คันโอ้ยโก้จังเลยมี15คันของเขาเองเท่านั้นนะของเขาส่วนตัวครอบครัวตัวเขาเองอ่ะครอบครัวเขา15คันเขาก็พูดโก้นะที่มีรถใช้ยังตั้ง15คันคนเดียวอ่ะนะอย่างนี้เป็นต้นก็อวดกันไปเราไม่ต้องห่วงหรอกจะไปไหนอ้าวขึ้นเป๊ะๆปุ๊บๆเนาะที่นี่เนาะไม่ใช่เป๊ะๆสบาย ก็อยู่กันไปได้อย่างพวกเรานี่แหละนะตอนนี้เขามาเชิญจะให้ไปจัดนิทรรศการที่ศิริกิติ์ของเราจะเป็นยังไงพวกชาวบุญนิยมจะเป็นยังไงสถาบันบุญนิยมเป็นยังไงก็จะเอาไปโชว์เดี๋ยวเมื่อกี้นี้เขาเอาสคริปต์มาเพื่อที่จะทำกันเร่งๆเขาร่างกันมาให้อาตมามาดูหน่อยตรวจแก้ก็บอกเออพอใช้ได้อาตมาก็เลยบอกว่าให้รินทำไม่เห็นหน้ากันเลยอาตมาเลยแก้ไปก่อน จะไปช่วยดูอีกขัดปกพร่องอะไรอีกนิดหน่อยก็ทำเสริมเป็นนิทรรศการจะรีบจัดกันจัดรูปจัดภาษาตัวหนังสืออะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแรกๆใหม่ๆจัดนิทรรศการโอ้อาตมาต้องเขียนเองนะโอ้ติดภาพเขียนตัวหนังสือเขียนตีกรอบเขียนลายโน่นนี่โอ้ยแต่ก่อนนี่ทำนิทรรศการแต่ละชุดแต่ละชุดนั่งหลังขดหลังแข็งเดี๋ยวนี้ขึ้นคอมพิวเตอร์เขาปั๊บๆๆอ่ะปริ้นออกมาปึ๊บๆๆๆใหม่สีสันโอ้โหเราสู้ไม่ได้เลยมายกตัวอย่างว่าเราจะไปจัดนิทรรศการที่นิสริกิจนี่ก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้สังคมเขามองเราเขาเข้าใจขึ้นนะอุบาสิการินทำไปเสนอวิจัยของก็แบบเรานี่แหละไปเสนอต่อนักรู้ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ผู้รู้ทั้งหลายมาเป็นผู้ที่จะให้การคำแนะนำฟังแล้วก็จะได้วิเคราะห์วิจัยว่าเราเสนอไปอะไรที่มันไอ้นี่เขาก็จะให้คำแนะนำอะไรต่างๆหรือเขาจะติเตียนว่ามันไม่เข้าท่ามันไม่ใช้ไม่ได้อะไรแต่แล้วแต่ก็ให้เขาแนะนำมาปรากฏว่าก่อนจะไปเสนอเขาโอ้จะโดนเขาถล่มยังไงน้อนี่น้อนะหวาดเสียวเพราะของเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็มองลบมาตลอดแต่พอถึงวันนี้วาระนี้เขาไปเสนอแล้วปรากฏว่าไอ้ที่เรากลัวนั้นมันกลับกลายเป็นจนเหนียมที่เขาชมเกินไปแล้วกลายเป็นเรื่องนั้นไม่ใช่เลยกลายเป็นจนเหนียมเลยเขาชมกันคนที่ไม่รู้จักรู้จีอะไรเลยไม่นึกว่าเขาจะรู้จักอโศกอะไรเขาก็รู้แล้วเขาก็พูดจะแกล้งไม่มาแกล้งยอฉันว่าฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเด็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วฟังแล้วเฉยๆผู้ใหญ่เขารู้เพลงฮิตนะเพลงนี้เพลงฮิตสมัยโบราณพวกเราก็ต้องไปฟังเพลงอาตมาก็ไม่รู้ด้วยแล้วนี่เพลงฮิตของพวกคุณอะไรก็ไม่รู้นี่เขาเอาเบิร์ดมาให้ฟังอาตมาก็ดูเบิร์ดอยู่นะโอ้โหสนั่นวันไว้มันก็มาเอากรีดกรีดกรีดยังไม่พอกรีดกรีดโอ้โหมันจะบ้ากันไปถึงไหนก็ไม่รู้ในเบิร์ดนะมาชวนให้กรีดให้กรีดมีบอกยังไม่พอแหมนี่ซึมอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้กรีดกรีดแล้ววันทรูตรีกีมันก็กีกงงอาตมางงชีวิตมนุษย์เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ที่นู่นที่นี่ร้องกรีดอย่างนี้ไม่ได้นะได้ที่นี่แห่งเดียวกีกงงอาตมางงชีวิตมนุษย์เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ที่นู่นที่นี่ร้องกรีดอย่างนี้ไม่ได้นะได้ที่นี่แห่งเดียวเขาไปโน่นเลยนะพระกรีดออกมาเลยมีเท่าไหร่กรีดออกมาไม่รู้ว่าจะเอากรีดไปทำอะไรโอ้อาตมาก็งงนี่คือวิถานนิยมเนี่ยวิถานนิยมแต่เขาไม่เข้าใจนะมันนี่คือวิถานนิยมแล้วก็ไปงั้นน่ะจะต้องว่าโอ้โหใครทำให้กรีดได้มากๆเนี่ยดาราทำให้พวกกรีดได้มากๆนี่ชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมเด็กๆเข้าใจใช่ไหมเวลาดาราออกมาได้กรี๊ดกันมากๆเนี่ยดาราคนนี้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งผีบ้าเลยมันบ้ากันจริงๆเนี่ยวิถานนิยมกันแล้วเข้าใจให้ได้ที่อาตมาอธิบายนี่คือสัจธรรมคือความจริงคือธรรมะที่มันกลับตลปัดมันตีกลับมันอะไรบ้าๆบอๆไปแล้วมันไม่ใช่สามัญมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นด้วยสามัญมันยังไม่เป็นเลยมันบ้าเนื้อสามัญไปอะไรก็ไม่รู้บ้าบ้าบอกันอย่างโอ้ยอะไรกันแล้วคิดดูสิคนไม่ใช่น้อยๆคนจะเป็นหมื่นมั้งที่ไปดูในเบิร์ดน่ะแล้วมันร้องกรีดพร้อมกันเป็นผื่นเป็นพันหมื่นคนคุณคิดดูสิว่ามันจะเป็นยังไงหูไม่แตกทันทีก็บุญแล้วอ่ะแล้วมันกรีดทำไม่ใช่ธรรมดามันกรีดเต็มเสียงจริงๆนะคุณเคยฟังเคยเห็นมั้งไหมเล่ามันกรีดจริงๆไม่ใช่กรีดแกล้งนะกรีดเต็มเสียงจริงๆคอแตกก็นั่นน่ะโอ้แล้วมันก็ดูนั่นเยี่ยมเยี่ยมถ้าพันนึกไม่ถึงว่ามันจะวิถานมันจะบ้ามันจะหลงกันได้ถึงขนาดนี้นี่คือพวกเครซี่มันหลงมันคลั่งไคล้มันบ้าบ้าบอบอจริงๆนะนี่คือสังคมของเขาเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาสัจธรรมนี่แหละ จะไม่เข้าใจจะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหคนเจริญจริงๆแท้ๆโดยสัจธรรมแล้วเนี่ยอย่าไปงมงายกับเขาเลยอย่าไปยินดีหลงไหลได้ปลื้มกับเขาเลยมันไม่ไหวแล้วอาตมามีบันเทิงมีอะไรให้ฟังให้ทำขนาดนี้ก็เหลือแหล่แล้วเหลือคลายทุกข์ได้แล้วคลายอารมณ์ได้แล้วไม่ต้องไปกรี๊ดอย่างนั้นเลยถึงจะหมดถึงจะคลายอารมณ์โอ้ไม่ต้องขึ้นร่างนั้นแล้วคลายอารมณ์แพงนะจ่ายค่าซื้อตั๋วก็ไปดูนะไม่ใช่น้อยๆนะในเบิร์ดไม่เล่นฟรีนะไม่เล่นฟรีหรอกจ่ายตังค์ใช่ไหมคอนเสิร์ตของเขาอ่ะไม่ถูกเท่าไหร่นะดูจะแพงกว่าคอนเสิร์ตคนอื่นด้วยมั้งนี่จะแพงเท่าท่ายังไหมท่ายัง 2,000 นี่เท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่อาตมาไม่รู้อัตราเขาเพราะว่าเราไม่ได้ไปติดตามแต่ก็รับฟังกระแสของเขาอันนี้ออกมาให้ฟังมันไม่เท่านี้นะแม้แต่การยังชีพวิธีการจะเป็นอยู่ดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเด็กๆฟังเอาไว้นะพวกเรายังไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตเท่าไหร่อย่างนั้นก็ฟังคนอายุ70กว่านี่บ้างนะแล้วก็อาตมาก็ไม่ใช่คน70กว่าที่อยู่หลังเขาด้วยขอยืนยันอาตมาแม้จะมีภูเขาบ้างก็อยู่บนภูเขาไม่อยู่หลังเขาเห็นทิวทัศน์เห็นอะไรอื่นๆครบครันถึงจะอยู่เขาก็อยู่บนเขาไม่อยู่หลังเขาอาตมานะอยู่บนเขาสูงที่มองทิวทัศน์รู้เห็นอะไรอื่นๆครบครันอาตมาไม่ใช่คนไม่รู้สังคมไม่รู้อะไรอาตมาอยู่ตรงนี้ก็เถอะก็รู้เราสังคมอะไรแต่ใดก็เข้าใจคืออาตมาบอกพวกเราได้อย่างหนึ่งว่าอาตมาเป็นคนที่มันเหมือนชมตัวเองนะลองฟังอย่าพึ่งอาเจียนอย่าพึ่งหมั่นไส้นะอาตมารับอะไรก็แล้วแต่รับสัมผัสเรื่องนี้สิ่งนี้เนี่ยนิดนึงเนี่ยอาตมารู้วาบไปลึกหรือว่ามีอะไรมากกว่าสามัญที่คนธรรมดาสามัญรู้ใช่ไหมคนสามัญรู้ไอ้นี่เขาก็จะมีวิสัยทัศน์หรือว่ามีความรู้รอบได้ขนาดนี้แต่อาตมาดูมันไปเกี่ยวพันมันไปอะไรถึงอะไรอะไรมันมีอย่างนั้นอ่ะเข้าใจไหมที่อาตมาพูดนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเด็กๆมันไม่เห็นไอ้นี่เหมือนกันน่ะแต่คนนึงก็จะเห็นแล้วก็จะมีความเข้าใจหรือมีความรู้ก็อยู่ในวงอันหนึ่งของความรู้ของคนนั้นของภูมิคนนั้นแต่อาตมาว่าอาตมามีภูมิที่มันรู้มันไม่แคบอ่ะแตะแล้วมันเหมือนกับรู้อะไรมันเหมือนลายแทงที่รู้อะไรเข้าไปอีกกระจายออกไปที่เป็นที่ลับๆก็พอรู้มันลับหรือว่ามันซับซ้อนแต่มันลึกก็รู้อะไรนี้เป็นต้นนะเพราะมันก็ไม่ต้องไปเทศเดต้องตามไปดูให้ละเอียดให้ไปรู้ทั้งหมดตรงนั้นไม่ต้องลองนั่งอยู่ตรงนี้ก็เหลือแหละเดี๋ยวนี้ส่งโทรทัศน์มาเท่านี้ดูแต่แค่โทรทัศน์อย่างเดียวเปิดดูไว้วันวันนึงเอาเจ้านั้นเจ้านี้เสนออันนี้มาเหลือแหล่เกินที่จะรู้นะพันรู้อะไรเข้าใจอะไรอาตมาก็หยิบมาสู่พวกเราฟังนะมาพูดไม่ให้ตกให้หล่นหรอกพวกเราอาตมาเชื่อว่าพวกเราเนี่ยไม่คือไม่อะไรล่ะไม่เซ่อซ่าซ่าเป็นคนไม่ทันสมัยไม่รู้เรื่องโลกอาตมาขอให้ติดตามฟังขอให้ติดตามอย่าห่างอาตมานะไม่ฟังอาตมาพูดไม่ฟังอาตมาเทศไม่ฟังอาตมาว่ายังไงบ้างมีแต่ไปสนใจเอาอะไรมาฟังเอามาอะไรมาเรียนมารู้ก็ไม่รู้นะต้องติดตามฟังบ้างแล้วก็จะรู้นะตอนนี้ก็คิดว่าพวกเราตกลงกันได้ในเรื่องการเรียนที่เป็นเหตุเนี่ยอาตมาอธิบายอะไรผสมผสมเข้าไปด้วยเพื่อที่จะคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยแล้วก็โดยเฉพาะก็เกี่ยวข้องกันหมดเรื่องการเรียนก็เกี่ยวข้องไปถึงสังคมไปถึงวิธีการดำเนินชีวิตนะตอนนี้ก็เข้าใจกันพอสมควรก็ตกลงกันได้แล้วก็ขอให้นักเรียนผู้ที่ได้เกิดหวั่นไหวแหมคิดจะไม่เอาแล้วจะออกไปเรียนที่อื่นแล้วไปอะไรต่ออะไรแล้วก็รับทราบเอาไว้ ว่าของเราปรารถนาดีที่ทำเนี่ยไม่ได้มานั่งค้านั่งขายมาเป็นโรงเรียนเพื่อที่จะหาเงินเพื่อที่จะตั้งโรงเรียนมาอย่างที่โลกข้างนอกเขาตั้งแม้แต่รัฐบาลก็จ้างครูมาก็โอ้โหขออภัยเถอะอย่าหาว่าอาตมาว่าเลยก็เพื่อเลี้ยงชีวิตของเขาเป็นมือปืนรับจ้างครูก็เขาไม่ได้มีน้ำใจหรือไม่ได้เอาจริงเอาจังเหมือนอย่างพวกเราหรอกเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยคนอย่างนี้หายากครูมันจึงไม่มากนักไม่เหมือนข้างนอกเขาข้างนอกเขาทำได้เขาโรงเรียนเขามีนักเรียน 3,000 เขาก็ได้รายได้จากเงินค่าเรียนอะไรมาเขาก็มาจ้างครูจ้างอะไรเขาก็พอเขาก็อยู่ได้ดีไม่ดีก็เก็บเงินค่าแป๊ะเจี๊ยค่านุนค่านี่ค่าบำรุงเลี้ยงใบภาษาได้อะไรเยอะแยะเขาก็มาอยู่ได้แต่ของเรานี่ไม่ได้มาหาเงินที่พูดนี่อย่าเข้าใจผิดว่ามาทวงบุญคุณนะขยายสัจธรรมให้ฟังไอ้ทวงบุญคุณมันบาปเลยซ้ำไปอาตมาไม่ทำหรอกที่มาให้มากันเนี่ยคัดเลือกมาก็เอามาสอนเอามาฟูมฟักเอามาให้สัจธรรมพยายามให้เกิดสัจธรรมให้รับสิ่งที่ดีเพื่อจะได้เป็นคนที่พ้นทุกข์อย่างที่4ข้อที่พูดไปแล้วจะได้เป็นคนที่มีบุญมีกุศลไม่เป็นบาปไม่เป็นไปอะไรแล้วก็มีส่วนที่จะเป็นคนได้สิ่งที่ดีในสังคมและในตัวเองด้วยแล้วก็จะได้เชื่อมสานต่อจะได้นำพาสังคมอันนี้ไปได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่มีผู้สืบสานถึงพูดทุกวันนี้ก็ไม่บังคับเลยนะจบแล้วก็ไปตลอดออกไปจะเข้ามาช่วยกันก็ไม่เอาก็ไม่อยากจะพูดมากก็จะหาว่าแหมเนี่ยใช้การบังคับกดดันอะไรต่ออะไรก็ไม่อยากจะทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นหรอกนะแต่ในใจจริงนะโอ้ทำไมมองไม่ออกทำไมไปเซฟเวลาแล้วก็ไปสร้างบาปสร้างนี่ทำไมกันนักกันนาไปเอาเชื้อโรคทางโลกีด้วยมันรับเชื้อโรคทางโลกีอยู่ตลอดเวลาทางนอกก็ไม่รู้จะทำยังไงจะก็เท่าที่ได้ซึ่งอาตมาก็หวังจริงๆนะหวังอยู่ว่าเอาเธอหน้าในอนาคตในพวกเราเนี่ยที่ออกไปเนี่ยจะรู้พอเรียนที่นี่ไป6ปีได้จะได้รับต้นทุนของความรู้จริงๆเลยต้นทุนของความรู้ที่เป็นความรู้อันเป็นความรู้สำหรับมนุษย์ที่ควรได้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นในโลกนี่มันจะทำเรามันจะไม่รู้นะมันจะเอาเราจะเจ็บจะปวดจะหนักจะหนาจะสาหัสอย่างไรมันก็จะไปผจญพอเราเนี่ยออกไปจะไปผจญอยู่ที่นี่เราก็พยายามหล่อหลอมฟูมฟักสร้างให้ได้รับสิ่งที่เป็นคนได้รับส่วนดีส่วนอะไรที่จะเจริญจะเป็นสิ่งดีให้แก่ตัวเองก็ขึ้นมาเพราะส่วนดีของพระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยที่เราได้เนี่ยพอได้ส่วนดีดีแล้วมันเป็นส่วนดีที่เป็นประโยชน์ผู้อื่นทันทีประโยชน์ตนที่ได้คือลดกิเลสลดนิสัยเสียคนอื่นก็จะได้ประโยชน์จากเราทันทีคนอื่นก็จะได้ไม่รับผลกระทบจากเราทันทีเราเป็นคนเห็นแก่ตัวน้อยลงเสียสละมากขึ้นคนอื่นก็จะได้รับผลจากเราทันทีอันนี้เป็นสัจธรรมโลกุตระทางนอกเนี่ยเก่งไปดีไปมือมันยาวสมรรถนะมันสูงความโลภมันมากโอกาสมันเยอะช่องทางมันมากก็ไปเอาเปรียบเอารัดเข้าไปข่มไปขี่เข้าไปทำร้ายทำลายเข้าไปทำให้สังคมแตกร้าวสังคมทะเลาะวิวาทสังคมแย่งชิงสังคมกระเบียดกระเสียนเห็นแต่ตัวรวยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะจบอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้เป็นคนดีจริงๆอะนะฟังนี่ว่าอาตมาหาเรื่องหรืออาตมาไปเทศน์ใส่ความเขาหรือเปล่าเด็กๆฟังเข้าใจไหมอาตมาพูดอย่างนี้ไปหาเรื่องคนข้างนอกเขาหรือเปล่าหรือว่าแหมมันไปเทศน์ด่าว่าเขาไปข่มดูถูกเขาแล้วพวกเราแหมดีนักหนายกย่องตัวเองหลงตัวเองมากมายมันเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาตมาว่าอาตมาพูดสัจธรรมสู่ฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่จบไปแล้ว5ปี6ปีจบจากนี่ไปแล้วเนี่ยก็เถอะอีกน้อยก็จะรู้สึกแล้วก็จะเข้าใจเพราะ5 6ปีที่เรียนไปแล้วเนี่ยแม้ไม่ตั้งใจฟังมันก็เหมือนยาทิพแทรกเข้าตามขุมขนมันจะซึมซับเข้าไปแม้จะไม่ตั้งใจรับไม่ตั้งใจฟัง รู้มั่งเรียบเรียงไม่เรียบเรียงก็ตามแต่มันอัดเข้าไปเหมือนกับไอ้เคาะคีย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเคาะไปแต่เขาไม่ได้เคาะคีย์สุ่ม4สุ่ม5นะอย่างอาตมาเทศเนี่ยคุณไม่ฟังก็เหมือนกับถูกคีย์อาตมาเคาะเข้าไปแล้วมันไม่ได้ของดีนะมันเคาะเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่รู้ก็ช่างเถอะมันเข้าไปสักวันหนึ่งมันก็จะเฮ้ยทำไมในเครื่องของเราเนี่ยมันมีไว้อันนี้โอ้อันนี้มันมีเหรอนี่เขาจะรู้เองสักวันหนึ่งก็จะรู้และสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องหาสิ่งที่มันดีกว่าที่เขาจะไปกันเนี่ยไปแล้วมันไม่ดีกว่าหรอกโลกธรรมมันจะไปดีกว่าโลกุตระได้อย่างไรไม่ดีกว่าหรอกแต่เอาเถอะถึงยังไงก็ไม่เชื่ออาตมาเท่าไหร่ไม่เป็นไรอาตมาก็ไม่ไปนั่งบังคับหรือว่าอะไรก็พูดให้ฟังแม้แต่จะให้จูจีดึงมาอยู่ก็ไม่ไปทำอยู่แล้วก็เห็นอยู่เป็นแต่เพียงว่าใครเข้าใจใครสมัครใจใครอยู่ก็ดีนะก็มีมาประตามลำดับนะอย่างสันติอโศกนี่ก็น้อยนักอยู่แบบทั้งคมกรุงเนี่ยอยู่รอบๆข้างๆอยู่ในจริงๆสิทธิ์เก่าในนี้จริงๆ1คนดีนะยังมีตั้ง1คนอยู่ปฐมโสกเขามีตั้ง 20-30 คนสิทธิ์เก่าเหมือนกันมันก็นี่คนกรุงแต่อยู่นะชายเฟืออยู่ก็รอๆนี่พอสมควรมีเหมือนกันนะถ้านับกันแต่เขาไม่นับที่นั่นถ้าเขานับทั้งพวกที่อยู่ทาวน์เฮาส์อยู่อะไรรอบๆแต่ปฐมโสกเนี่ยก็ถึง30กว่าที่นี่นับกันไปจะได้10สัก20ถึงไม่รู้รอบๆเนี่ยพอจบกันไปก็เยอะอยู่แล้วเอาละอาตมาก็ขอตัดเรื่องนักเรียนเรื่องอะไรทีนี้ก็พูดถึงเรื่องส่วนรวมส่วนกว้างทั้งหมดนะวันนี้จริงๆก็มีปัญหามากองนี่ทุ่มจะครึ่งแล้วนะยิ่งเห็นชีวิตนะอาตมายิ่งเห็นยิ่งดูอะไรๆเป็นไปแล้วมันยิ่งโอ้ผู้ที่มาที่นี่ก็อาตมาก็ขออย่าหาว่าอาตมามาล่อประล้อประโลมหลอกเอาไว้ไม่ได้หลอกได้เลิกอะไรหลอกเพราะเรามาอยู่ที่นี่กันจริงๆเนี่ยมาเป็นอย่างแหมมันเป็นบุญจริงๆนะที่มาเข้ามาอยู่ได้เนี่ยคนไหนที่มีบารมีอยู่ได้แล้วก็เออตามหลักเกณฑ์กติกาของเขามีอยู่ในนี้ผู้มาอยู่แล้วก็อยู่ได้นะอย่างน้อยก็ศีล5ศีล8อะไรเนี่ยพวกเรานี่มันศีล10นั่นแหละคฤหัสถ์นะไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะคฤหัสถ์เราก็ศีล10ไม่ต้องรับเงินรับทองไม่ของตัวต้องใช้ต้องอะไรต่ออะไรเป็นสัดส่วนของตัวไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยมันโอ้โหอาตมาว่าสังคมคนมนุษย์ชาติแบบนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงๆแล้วมันพิสูจน์ได้จริงๆนะแม้จะยังไม่มากก็ตามนะยังไม่มากก็ตามแต่มันก็เป็นไปได้แล้วเป็นระบบแล้วซึ่งมันจะพิสูจน์ตัวเองมันต่อไปว่าคนที่ไม่รับรายได้เงินเนี่ยมันจะเป็นคนต่ำมันจะเป็นคนเสื่อมมันจะเป็นคนโง่มันจะเป็นคนที่โอ้โหถูกหลอกมาพออยู่ไปแล้ว10ปี20ปี50ปีโอ้ยรู้แล้วเนี่ยมันหลอกนี่นะไม่ให้ใช้เงินมาตั้ง10 50ปีตายอาตมาจะดูสิเนี่ยก็มันก็เพิ่งจะทำงานมาถึงจะมีอันนี้มาก็ชุมชนหรือว่าชาวโศกมาก็เพียงแค่จริงๆตั้งกลุ่มตั้งสังคมชุมชนก็ยังไม่ถึง30ปีเพิ่งจะ20ปีปฐมอโศกนั่นก็เท่าไหร่เริ่มนับเอาพ.ศ.27จริงๆเท่าไหร่21ปีที่นี่ไม่ต้องพูดเลยกว่าจะนับมาเป็นชุมชนได้กว่าจะมารู้สึกว่าเป็นชุมชนสันติอโศกนี่เพิ่งจะ3พ.ศ.มั้ง5พ.ศ.ได้หรือเปล่าอยู่กันอย่างโอ้โหมันไม่ได้เป็นชุมชนเลยสันติอโศกเนี่ยใช่ไหมไม่มีลักษณะเหมือนอย่างกับปฐมอโศกราชสันนิธานีศรีสาอะไรก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเพิ่งจะแหมรู้สึกว่ามันจะเออพอเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นชุมชนพอเอามาพูดจากันเข้ามามีพฤติกรรมร่วมพฤติกรรมรวมได้บ้างนะไม่ค่อยเหมือนนะที่นี่ก็ยกไว้ชุมชนเมืองกรุงนี่ได้อย่างนี้ก็บุญนักหนาแล้วส่วนชุมชนที่เราอย่างปฐมโสกเป็นชุมชนแรกเนี่ย21 ปีเองนะมันถ้าเผื่อว่าไปอีกถึง50ปีแล้วอาตมาว่ามันจะมีฤทธิ์หน้าดูเลยแล้วมันก็จะอะไรนะมันก็จะดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นลงตัวขึ้นอะไรขึ้นมันจะ practical ขึ้นว่าไงนักภาษาอังกฤษ practical นะมันจะลงตัวมันจะดีงามมันจะเรียบร้อยมันจะลงมันจะไม่รู้จะแปลเอ๊ะไปเปิดดิกซ์ทีดูเขาแปลว่าอะไรด็อกเตอร์อ๋อดร.ธรรมศาสตร์เหรอจะพาไปไทยว่าไง practical ปฏิบัติได้จริงไหมคะ ได้จริงอย่างเดียวมันลงตัวมันดีขึ้นด้วยนะ practical มันไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติได้จริงเท่านั้นมันปฏิบัติได้จริงแต่มันเรียบร้อยมันลงตัวมันเป็นโมเดลที่ practical เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นใช้เวลาออกไปเรื่อยๆเนี่ยอาตมาเนี่ยมันเป็นการสร้างสังคมสร้างมนุษย์นะซึ่งเป็นมนุษย์แบบใหม่ซึ่งอาตมาก็บอกแล้วพูดไปนะ ประกาศไปนะเหมือนอวดดีบอกว่านี่เป็นมนุษย์ตระกูลใหม่พันธุ์ใหม่ alien species นะเป็นพวกพันธุ์ใหม่เลยเป็นตระกูลใหม่เป็นตระกูลที่แปลกแยกจากที่เขามีมาแล้วที่เขาเป็นกันอยู่โลกียะเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้นะคือตระกูลอีกตระกูลหนึ่งพันอีกพันหนึ่งมันเดินคนละทิศและอาตมาก็ยังคิดอยู่ไม่ใช่คิดเชื่อโอ้โหมาเรื่อยอันนี้ปัญหาโอ้โหปัญหาครอบจักรวาลอยากให้พ่อท่านอธิบายเรื่องการบูรณาการศึกษานี้โอ้โหก็เป็นปัญหาอยู่ตรงนี้อ่ะแต่มาปัญหาได้ที่เยอะเกินอยากให้อธิบายบูรณาการโอ้อาตมาเข้าใจตามประสาอาตมานะว่าบูรณาการคืออะไรบูรณาการอาตมาเนี่ยตั้งอยู่ไหนล่ะก็ไม่ใช่ใช่อิสระเสรีภาพพระนั่นแหละบูรณภาพนะบูรณาการน่ะนะอินเตอร์เกรตที่อันนั้นน่ะบูรณาการอินเตอร์เกรตเนี่ยอันเนี้ยบูรณภาพอาตมาตั้งโอ้แต่คำว่าบูรณาการมันยังไม่อินเทรนอะไรเลยนะเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ก็20ปีแล้วมั้ง20กว่าปีแล้วมั้งตั้งมากว่า20ปีจะถึง30หรือเปล่ามันก็ตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะอุดมการณ์ซึ่งอาตมาก็ตามประสาอาตมาแล้วอาตมาก็คิดสร้างเอ๊ะเราจะมีคำที่ชัดๆว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่วิเศษสุดนี่มันจะมีกี่ลักษณะกี่อย่างก็ได้5อย่างนี่แหละนะเป็นบรมอะไรอาตมาตั้งชื่อเรียกซะเก๋ๆนะบรมอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้พกหนังสือสรรค่าสร้างคนบรมภาวะสุดประเสริฐนะบรมภาวะสุดประเสริฐนะอิสระเสรีภาพนะ independence พราดรภาพนะ fraternity สันติภาพ peace สมรรถภาพ efficiency บูรณภาพนะ integrity บูรณภาพหรือบูรณาการเนี่ยถ้าแปลตามตัวมันก็แปลว่าอะไรมันพร่องอะไรมันขาดก็ทำให้เต็มอยู่เสมอคำว่าแปลเป็นไทยก็ใช้ได้นะก็ได้ความเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมองจุดบกพร่องหรือทำจุดที่ยังไม่ดีสุดให้ดีสุดเจริญขึ้นอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆให้เต็มเรื่อยๆนะในสัจธรรมมีความเต็มแต่ในโลกีไม่มีความเต็มเพราะฉะนั้นในโลกีเนี่ยบูรณาการไปเถิดไม่เต็มหรอกไม่เกิดบูรณภาพหรอกแต่ในโลกุตระนี่มีบูรณภาพนะ มีบูรณภาพคืออะไรคือคนที่บรรลุหรือคนที่จบหมายความว่าเรียนจบเป็นอรหันต์คนนี้หมดพิษหมดโทษหมดภัยแก่มนุษย์มีแต่ประโยชน์กับมนุษย์เพราะฉะนั้นคนคนนี้คนที่เป็นอรหันต์แล้วนี่คือคนหมดประโยชน์ตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบูรณาการอยู่ตลอดเวลาก็คือประโยชน์ตนศึกษาฝึกฝนเรียนรู้คนรอบข้างสิ่งแวดล้อมรอบหมดคือองค์ประกอบของโจทย์ให้เราทั้งสิ้นที่เราจะบูรณาการตัวเองเพราะบูรณาการคืออะไรคือเราต้องเรียนรู้ว่าเราควรจะทำอะไรที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์ตนหนึ่งได้พัฒนาตนเองและเป็นประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคืออะไรประโยชน์ตนคือประโยชน์ท่านนี่คือภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นเราให้เงินแก่เขาหรือทานเราทำทานให้แก่เขาเกิดประโยชน์ตนทันทีเพราะเราได้ให้เราเป็นคนมีประโยชน์แก่ผู้อื่นและผู้อื่นก็ได้ประโยชน์ไหมเราให้คนได้ไหมทันทีประโยชน์ตนคือประโยชน์ท่านในสัจธรรมเพราะฉะนั้นบูรณาการจะทำอย่างไรตรวจตนเองก่อนอื่นทุกงานทุกเรื่องที่เกิดแล้วก็ตรวจองค์ประกอบตรวจตนก่อนบูรณาการคือไอ้นี่ผิดไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ไปเจริญไม่เคยดูตัวเลยเอาขอผู้จัดการมาช่วยหน่อยผู้จัดอันนั้นมันบูรณากวนพอผู้จัดการเขามีผู้จัดกวนเขายืมเขาผู้จัดกวนมาผู้จัดการมาใช้หน่อยอันนี้มันบูรณากวนไม่ใช่บูรณาการเพราะฉะนั้นจะตอบตายตัวว่าบูรณาการคืออะไรก็ไม่ได้ก็ตอบอย่างนี้แหละบูรณาการคือทุกกิจทุกงานทุกเรื่องที่เราจะทำเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาก็ตามเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนตรวจตนเองก่อนไม่ใช่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งคือเผด็จการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคือจะเอาตามใจข้าไม่ใช่ศึกษาฝึกฝนอ้าวจะทำอย่างนี้กับหมู่กลุ่มหน้ามาคุยกันดีไหมเออดีตกลงมีมติเอาทำพอทำแล้วเกิดผลบกพร่องเกิดผลไม่ดีไม่งามยังไงตรวจตัวเองทันทีอีกเหมือนกันเฮ้ยเราบกพร่องตรงไหนทำไม่เต็มที่หรือว่าเราเอาใจใส่ไม่พอหรือว่าเราเผลอปกพร่องตรงนี้อะไรก็แล้วแต่หรือคนนั้นคนนี้ถึงตรวจคนอื่นร่วมขึ้นมาถ้าอย่างนี้แล้วจะเกิดการเจริญอย่างสงบจะเกิดการเจริญอย่างมีพลังเพราะไม่สร้างคลื่นพอเวลามันเกิดบกพร่องมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ก่อนเกิดคลื่นทันทีเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นบูรณากวนไปทันทีไม่ใช่บูรณาการนี่ผู้ใหญ่ฟังรู้เรื่องแต่เด็กไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อ้าวทีนี้อธิบายให้เด็กฟังบูรณาการคืออะไรบูรณาการคือการสร้างให้เจริญนี่ตอบเป๊ะๆ เลยทำความเต็มทำความเจริญในจุดที่ควรทำไปตามลำดับและควรทำในสิ่งที่มีจริงเป็นจริงอย่าไปหลงแต่จะบูรณาการก็คือไปเอาอะไรก็หมายรู้เอาทฤษฎีเอาหลักการเอาโน่นนี่มาใช้แล้วไอ้ตัวเองนี่มีไอ้สิ่งเหล่านี้สมบูรณ์นะเอาไปทําแล้วมันได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยจะมีภาคปฏิบัติมีแต่เรื่องทฤษฎีมีแต่เรื่องปริยัติก็เอามาเรียนบูรณาการก็เอามารู้ๆๆๆเต็มหูเต็มหัวไปเฉยๆฉลาดเก่งเสร็จแล้วรับรองก็ได้อย่างดีก็ไปตอบปัญหาใต้ภพหรือปัญญาเท่านั้นแหละแต่ของเราเนี่ยมันบูรณาการมีภาคปฏิบัติมีอะไรต่ออะไรจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เราอยู่จริงเป็นจริงมีจริงนี่แหละข้อบกพร่องข้อไม่ดีข้อที่จะต้องมาพิจารณากันใหม่หรือมันจะต้องปรึกษาหารือกันอีกทีนก็ว่าไปหรืออะไรมันดีเอาเร่งรัดอันนี้ดีแล้วพยายามทำให้พัฒนาขึ้นให้ได้ให้ดีเต็มๆเอาให้ครบเลยเอาให้สมบูรณ์เอาให้ได้ที่ก็ทำเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวท นั่นลักษณะการเรียนรู้ทั้งหมดเป็นหลักใหญ่ตายตัวเลยก็คือต้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแล้วก็ตรวจสอบผลปฏิเวกคือการตรวจสอบผลเพราะฉะนั้นเราจะเรียนแต่ปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีปริยัติไม่มีทฤษฎีไม่มีวิชาการไม่มีความรู้ไม่ได้อย่างน้อยคุณเขียนหนังสือไม่เป็นคุณก็ต้องเรียนกอไก่ขอไข่คัดเขียนคำพูดอะไรก็ต้องรู้ภาษาเพราะเราจะปฏิบัติแล้วก็คุณจะต้องรายงานคุณจะต้องตรวจสอบดึงออกมาเขียนเป็นรายงานเขียนเป็นการบันทึก เขียนเป็นหลักวิชาโอ้อันนี้มันจะต้องงี้คุณก็จะต้องเป็นภาษามันจะใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษไม่เก่งก็ใช้ภาษาไทยก่อนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มก็ว่ากันไปเพราะบางทีก็ไอ้ชิ้นนั้นชิ้นนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือทฤษฎีเอออันนี้มันน่าจะเป็นทฤษฎีคุณก็เอามาเอออย่างนี้มันน่าจะเป็นหลักทฤษฎีเป็นสูตรอย่างงี้ได้ไหมก็เอามาเรียบเรียงเอามามันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมาหมดหรือว่าเราไม่รู้สูตรไม่รู้ทฤษฎีโอ้อันนี้ควรจะมีทฤษฎีนะควรมีหลักสูตรอันนี้ควรมีอันนี้มาต่อมาเติมคุณก็ไปค้นคว้าตำราหรือถามครูบาอาจารย์ถามผู้รู้อะไรอีกเพิ่มเติมค้นคว้าอย่างนี้บูรณาการเพราะเรียนบูรณาการเนี่ยเรียนอย่างคนฉลาดเรียนอย่างผู้ใหญ่เรียนอย่างคนเจริญไม่ใช่เรียนอย่างคนงมงายไม่ใช่เรียนอย่างควายเนี่ยเรียนอย่างซิมเป็นซีนะฉลาดกว่าควายเนี่ยซิมเป็นซีเรียนอย่างซิมเป็นซีฉลาดฉลาดกว่าเราต้องเรียนอย่างคนฉลาดนะพยายามฟังดีๆนะมันต้องค้นขวายหน่อยอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วต้องพยายามเรียนทั้งวิชาการแล้วก็พยายามที่จะสังเกตนะอ่านสังเกตดูว่าเราทำอะไรไปยังไงมาแล้วเอออันนี้มันควรจะยังไงมันไม่รู้ว่าอันนี้มันทำยังไงมันมีหลักเกณฑ์ยังไงมันมีทฤษฎียังไงสูตรยังไงถามครูหรือไม่ก็ไปค้นคว้าตำราห้องสมุดก็มีไม่มีก็บอกเออมันจะไปค้นหาได้ที่ไหนก็ถามผู้รู้กันถ้าทำอย่างนี้แล้วนี่แหละบูรณาการนี่บอกกว้างๆบอกวิธีการกระทำแล้วส่วนในยะของรายวิชารายงานรายของงานแต่ละรายแต่ละงานแต่ละอย่างแต่ละก็ค่อยว่ากันไปนะส่วนวิชาการจริงๆที่จะต้องมีวิชาการหลักนั้นก็สอนกันอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีวิชาอะไรบ้างนะที่ต้องบังคับที่ต้องเรียนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีรากฐานอะไรที่จะต้องไปเป็นนักศึกษานักพัฒนาอะไรต่อไปได้เลยนะวันนี้โอ้โหเลยเวลาไป